Radio 1. Het NOS-journaal. De familie van de Amerikaan die vorige week 18 mensen doodschoot in de staat Maine waarschuwde 5 maanden voor het incident al de politie. De familie trok aan de bel vanwege de mentale gezondheid en zei dat hij toegang had tot zeker 10 vuurwapens. En ook de reserveeenheid van het leger waar de man lid van was waarschuwde vorige maand voor de man en waarschuwde de lokale autoriteiten daarover. De inflatie is deze maand sterk teruggelopen. Volgens het CBS is het gemiddelde prijspeil 0,4% lager dan een jaar geleden. Het beeld is wel vertekend doordat de energieprijzen vorig jaar veel hoger waren. Als energie niet wordt meegerekend, lagen de prijzen deze maand veel hoger. Een Nieuw-Zeelandse reisorganisatie is schuldig bevonden in de zaak rond de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island in 2019. De organisatie wist dat de vulkaan elk moment kon uitbarsten, maar bracht toch nog toeristen naar het eiland. Er kwamen 22 mensen om het leven. En de andere hoofdrolspelers in de comedyserie Friends hebben gereageerd op de dood van collega Matthew Perry. In een gezamenlijk statement in tijdschrift People melden ze dat ze rouwen om de ondoorgrondelijke dood van Perry. De 54-jarige acteur werd zaterdagochtend door een assistent doodgevonden in zijn bubbelbad in een woning in Los Angeles. Het weer wisselend bewolkt, verspreid over het land ook buien. Ook vanmiddag een mix van wolken, buien, maar ook af en toe zon bij maximaal 14 graden. ANWB Verkeersinformatie. Met een 166 kilometer file op de wegen in ons land. Vooral druk nog in de Randstad en in Noord-Brabant. 40 minuten vertraging heb je als je over de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht rijdt. Want tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord staat 4 kilometer file na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Ook zijn er 2 rijstroken dicht van de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid na een ongeluk. 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-Oost. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de 28 Groningen-Zwolle is bij afrit in Nieuw-Leusden nog een file ontstaan van 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 31 oktober en vandaag... De Spraakmaker. Is beeldcolumnist van de Volkskrant Jip van der Toorn. Hoe verbeeld je als cartoonist de actualiteit scherp in deze tijd van oorlog tussen Israël en Hamas zonder per se partij te kiezen? In het Mediaforum... Timmermans en Omtzigt namen de tijd om met elkaar de diepte in te gaan in hun zelfgeorganiseerde debat, of gesprek, weet niet hoe we het moeten noemen, en toch kwam er ook heel veel niet aan bod. En verder... Die lekker handige voorgesneden stukjes mango die je in de supermarkt koopt worden in Afrika al in mootjes gehakt en dan verpakt en dan hier naartoe gevlogen. Fotograaf Carrie van Lohuizen bracht die lange weg die ons voedsel aflegt eens in beeld. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Die is vandaag: er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt het vuren te bereiken. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er moeten tijdelijke pauzes zijn om die humanitaire goederen toe te laten. The Bible says that there is a time for peace. Alle schendingen van het internationaal recht duidelijk veroordelen en tegengaan. Die is voor deze motie verworpen. This is a time for war. Druk op Israël opvoeren opdat het oorlogsgeweld tegen Gaza stopt. Verworpen. Welk resultaat heeft de druk opvoeren tot nu toe gehad? Helemaal niks. Nada. Noppers. De VN-veiligheidsraad lijkt vleugelland. Ook de EU kijkt machteloos toe. Waar blijft de wereldgemeenschap die zegt... en vanaf nu gaan we sancties tegen Israël instellen? Bij Poetin... viel iedereen over elkaar heen. En waarom niet hier? Vragen die gesteld worden. Er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt het vuren te bereiken. Dat is de stelling vandaag in Stand.nl. Primaars hier aan tafel, Jip van der Toorn, onze spraakmaker van vanochtend. Hallo, goedemorgen. We gaan het straks veel uitgebreider hebben over nuances versus scherpte in de cartoons en de prenten, de tekeningen die jij maakt. Als je nu kijkt naar de situatie zoals die nu is, internationaal wordt de druk wel wat groter op Netanyahu om het staakt het vuren door te zetten. Nou, Netanyahu wil het niet. Nederland onthield zich afgelopen vrijdag van stemming over een resolutie voor zo'n staakt het vuren. Daar is veel om te doen. Zou een spoeddebat komen? Komt er niet? Wel schriftelijke vragen. Is dat iets waar jij dan ook boos om maakt of druk om maakt? Ja, ik maak me daar wel redelijk woest om. Ja. Woest zelfs? Ja, ik vind dat onthouden van stemmen, dat vind ik wel redelijk schandalig. En zeker ook de reactie van Rutte erop, dat hij zegt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Ik vind het recht een enorm hoog goed. En heel belangrijk om dat te verdedigen. Mm-hmm. Maar ik vind dat niet het hoogste goed. Ik vind een moreel en ethisch kompas hebben het hoogste goed. En als je kijkt naar hoeveel burgerslachtoffers er nu vallen in Gaza. Hoe er geen noodhulp komt. Hoe mensen helemaal vastzitten en het helemaal kapot gebombardeerd wordt. Vind ik dat we Netanyahu zeker... Zou er meer druk op hem moeten worden uitgeoefend, wat jou betreft? Op hem moeten uitvoeren. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende rechten. En die staan natuurlijk op zeer gespannen voet met elkaar. Als je het humanitair recht hebt, het oorlogsrecht, het recht op zelfverdediging. Hoe zich dat dan weer verhoudt, dat recht op zelfverdediging binnen het oorlogsrecht? Nee, precies. Maar wat jou betreft, zeg je, de nood die je nu ziet bij de Gazanen, dat is voor jou eigenlijk bepalend. Ja, dat zou de boventoon moeten voeren. Ja. En ik denk, als je kijkt naar hoeveel burgerslachtoffers, hoeveel kinderen, dit is gewoon een humanitaire ramp. En ik denk dat je dan... Ja, je kan wel allemaal puzzels hebben met hoe het met het recht in elkaar zit. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je kijkt naar wat er aan de hand is. En dat er hele verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja, ja. Als je, het is natuurlijk ook weer vanuit welk perspectief je het bekijkt. En wiens belang je op dat moment het grootst vindt. Zullen we denk ik het komende half uur ook wel gaan horen. Daarmee wil ik trouwens ook niet zeggen dat de gegijzelden, dat daar er gebeuren verschrikkelijke dingen aan alle tweede kanten. Ja. Maar het is niet een wedstrijd in verschrikkelijkheid. Nee. Dat zou het niet moeten zijn, in ieder geval. Ik ga eerst praten met meneer Hensen. Die belde ons vanochtend. Gerard Hensen, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Hensen, de stelling is, er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt het vuren te bereiken. Bent u het daarmee eens of juist niet? Gedeeltelijk. Ik denk dat de sleutel ligt natuurlijk bij Hamas. Als Hamas gewoon die gijzelaars vrijlaat, wat natuurlijk ongehoord is wat daar gebeurd is. Ik heb zelf daar jaren gewoond. Waar heeft u gewoond? Dagelijks worden er nog raketten gestuurd in Israël. In Israël, mm-hmm. Ja, gewerkt met Palestijnen, gewerkt met Israëli's, allerlei perfecte mensen. Maar in deze heeft Hamas de sleutel. De druk op Hamas moet omhoog en die gijzelaars moeten vrij. Dan is die corridor morgen open. Dat kan ik garanderen. Maar u vindt dan niet dat je kan zeggen, los van of de gijzelaars wel of niet vrijgelaten worden, kijken ook naar het lot van veel Palestijnen die daar zitten, dan moet sowieso ook de humanitaire hulp gewoon veel groter worden toegelaten. En daar heb je misschien een tijdelijk zaak tot vuren of in ieder geval meer adempauzes voor nodig. Nou, wij kijken hier natuurlijk van een afstand. Wij kijken niet vanuit de situatie daar. En dan is dat heel makkelijk praten. Maar je kan van Israëli's en van Palestijnen niet verwachten dat er nu vrede wordt gemaakt. Heel simpel, omdat die in een rouwproces zitten. En de Israëli's, maar ook de Palestijnen. En die hebben het allebei slecht. En wij moeten als westerse naties met veel intelligentie zorgen dat de druk op de juiste partij gezet wordt. In mijn ogen is dat nu niet Israël, dat is Hamas. Hamas heeft de sleutel, die kunnen binnen één dag een wapenstilstand creëren. Want u bent ervan overtuigd dat op het moment dat gijzelaars worden vrijgelaten, dat Israël dan ook meteen een staakt het vuren zou? Absoluut, dat heeft Netanyahu ook gezegd. Ja. Daarmee is Hamas nog niet uitgeschakeld natuurlijk. Nee, dat is een volgende stap. Ja, ja. Maar dat dan zullen de Palestijnen ook zelf moeten verzorgen. Ja. Dus niet de druk op Netanyahu, maar wat u betreft juist op Hamas de druk zetten. Ook druk op Netanyahu, maar vooral op Hamas. Oké. En dat moet vooral van de Arabische wereld gebeuren natuurlijk. Ja. Heeft u veel contact, meneer Hensen, nog met mensen daar? Ja. Mijn familie woont daar. En dat zijn zowel Israëliërs als Palestijnen die daar waar u contact mee heeft? Familie is geen Palestijn. Nee, mijn familie is Israëli's. Ja. En hoe gaat het met hun? Met mij? Met hun? Daar? Wij hebben mijn schoonmoeder inmiddels naar Nederland gehaald. Mijn andere vader, mijn schoonvader, die komt woensdag. En die brengen we in veiligheid. Die zitten gewoon iedere dag in de schaap. En die wonen in het midden van het land. Mm-hmm. We komen vanuit het noorden raketten, vanuit het zuiden raketten. Ik zie dat niet in het nieuws, vooral niet bij NPO. Ik hoor alleen over Gaza. Vergeet niet dat 7,5 miljoen Israëli's iedere dag in de schuilkelder zitten. Hè? En dat er dus wel degelijk ook nog raketten van Hezbollah en Gaza die kant op gaan. Dat is ook heel traumatisch. Ik heb daar jaren gewoond en zelf ook de raketten over me heen zien vliegen. En het Iron Dome, waar je dan van verwacht, die schiet ze wel uit de lucht. Maar als er in Nederland vuurwerk afgestoken wordt, dan schrik ik nog steeds. Ja. Dat zijn ook trauma's. Ja. Dus het is niet alleen de Palestijnse bevolking die lijdt, het is ook de Israëlische bevolking die lijdt. Ja. Dat is wel een drama voor beide. En u zegt ook van de internationale gemeenschap moet je veel verwachten vanwege beide volken die nu in rouw zijn. En dan moet je juist als internationale gemeenschap je actief opstellen. Dank u wel, meneer Hensen. En daar zouden de Verenigde Naties natuurlijk samen moeten komen. Het woord zegt het Verenigde Naties, maar het zijn geen Verenigde Naties. Het zijn gewoon twee kampen. Dat hebben we afgelopen week natuurlijk ook weer deels gezien. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Gerard Hensen was dat. Inmiddels is Sjeerd Kuiper binnen van het Nederlands Dagblad. Voor het mediaforum vast, Sjeerd. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Als ik jou de stelling voorleg, moet er meer druk op Netanyahu komen om een staakt-het-vuren te bereiken, gezien de situatie met name Gaza en de bevolking voor de lot van de Palestijnen? Nou ja, om in de huidige sfeer te blijven, zou ik me liefst onthouden van stemming over eenvoudige stellingen in een zo'n complexe situatie. Omdat ik denk dat er zeker druk op Netanyahu moet worden uitgeoefend. En ik bedoel, we zullen ons later misschien als een van de laatste daden van Mark Rutte herinneren dat hij toch op dit wereldtoneel een belangrijke rol speelt, die een vervanger niet zo gauw ziet overnemen. Maar druk op Netanyahu is nooit het enige. En ik heb begrepen dat de vorige spreker ook dat heeft benadrukt. Laten we niet vergeten, de padstelling in de Verenigde Naties is ontstaan doordat de Arabische landen weigerden een amendement over te nemen van Canada, wat erop aandrong om ook de terreurdaden van Hamas te veroordelen. En dat is een zeer veel betekenende situatie. Dat betekent dat Hamas heeft met zijn terreurdaden ook diplomatiek iets heel groots teweeg gebracht. Namelijk een verstoring van een langzaam ontstaande stabiele situatie tussen Israël en de Arabische landen. Want meneer Hensen gaf eigenlijk net aan van waar je mee zit, is dat op het moment dat Hamas zou zeggen, dus voer druk op Hamas, want dan worden de gijzelaars vrijgelaten. Maar jij wil echt wel terug naar ook wat er initieel is gebeurd. En dat speelt bij jou nu een rol, of je wel of geen druk op Netanyahu moet zetten, of op beide partijen. En ik hou gewoon zeg maar niet van de eenvoud van twee strijdende partijen, van kom, we gaan er even als juf tussen staan en zeggen uit elkaar, jongens, alsof het er niet toe doet waarmee het begonnen is en wat ook de intentie is waarmee het begonnen is. Maar dat is maar meneer Hent. Oh, sorry. U zegt nu, mag ik u of jij? Jij hoor. Okay. Ja. regelmatig hier te gast in de media. We tweeën. Maar hieruit begrijp ik ook een beetje dat je zegt dat ze het over zichzelf hebben afgeroepen door niet mee te gaan in dat verdrag van Canada. Wie hebben dit over zich afgeroepen? Nou ja, dat Palestina het over zichzelf heeft afgeroepen. Ik vind dat de Arabische landen niet bereid waren een amendement van Canada over te nemen en daarmee dus niet de balans hebben gezocht die volgens mij nodig is om in een situatie als deze effectief diplomatie te bedrijven. Dat heeft er mede toe gedraaid. In ieder geval dat Nederland zich onthouden van stemming. En dat kun je laf of veelbetekenend noemen. Maar je kunt ook concluderen dat het te ingewikkeld is om het met of nee te beantwoorden. Ja. Maar een staakt het vuren en humanitaire noodhulp proberen af te dwingen. Ja, maar goed, de stelling is van die we vanochtend bespreken is van moeten we druk op Netanyahu uitoefenen? Ja. En dan zeg ik van ja, via diplomatieke weg. Maar omdat iedereen natuurlijk kijkt naar naar wat in de Verenigde Naties is begonnen of gebeurd, zeg ik daar meteen even iets over. Namelijk dat ik wel kan billijken dat Nederland daar heeft gezegd van op deze manier kan het niet. Maar bij Rutte ook aangaf wat een rol speelde is dat hij vindt dat het recht op zelfverdediging te weinig gewaarborgd werd in dit geval. Exact. De vraag is ook hoe dingen zich natuurlijk tot elkaar verhouden. Marcel Brus kan ons daar hopelijk meer over vertellen. Hij is hoogleraar internationaal publiek recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Meneer Brus, goedemorgen. Goedemorgen, ik hoop het dat ik dat kan. Ja, nou ja, wat Sjeerd natuurlijk aangeeft, dat is met alles hier een stelling formuleren maakt het natuurlijk eigenlijk is van begin af aan al bijna onmogelijk gezien de complexiteit van wat er nu allemaal aan de hand is. En dan heb je natuurlijk verschillende dingen die op gespannen voet staan met elkaar. Als je het hebt over de humanitaire hulp versus een staakt het vuren of een lange adempauze. Mag ik daar eens mee beginnen? Wat is het verschil tussen een tijdelijk staakt het vuren en een adempauze om hulp toe te laten? Ja, als ik dat vanuit juridische zin moet benaderen, is daar eigenlijk geen verschil. Je stopt met vechten op een bepaald moment. En staakt het vuren, je kunt natuurlijk zeggen, is meer dat beide partijen met elkaar overeenstemmen te stoppen met het vechten. En hopelijk proberen de diplomatie op een andere manier de mogelijkheid te geven om het probleem op te lossen. In ieder geval het acute probleem. Bij een gevechtspauze is het, zou het ook eenzijdig kunnen zijn door een van de partijen die zegt ik stop even met het schieten. Maar juridisch gezien, internationaal rechtelijk gezien, is dat niet een bepaalde terminologie waaraan we veel waarde moeten hechten. Wat van belang is dat er nu een conflict gaande is. Mm-hmm. Op dat conflict zijn regels van toepassing. Het is ook al gezegd, het humanitaire oorlogsrecht is daarop van toepassing. En omwille van het voorkomen van nog veel meer burgerslachtoffers en leed van burgers is een stoppen van het vechten op dit moment noodzakelijk. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat je bij wijze van spreken even op dat moment buiten beschouwing laat hoe dingen tot stand zijn gekomen. Dan kijk je puur naar wat is de situatie nu. En dat internationaal, volgens het oorlogsrecht zou je dan zeggen, dan moet er een staakt het vuur of in ieder geval een gevechtspauze komen om die humanitaire hulp toe te laten. Het internationale recht zegt, we mogen niet de burgers op deze manier doelbewust het slachtoffer maken om een bepaald militair doel te bereiken. Wat in die discussie meespeelt, is dat begrip zelfverdediging. Mm-hmm. En dan wordt misschien de indruk gewekt dat als je het woord staakt het vuren gebruikt, dat je eigenlijk daarmee opgeeft dat je het recht op zelfverdediging niet langer hebt. Maar dat is ook wat Netanyahu aangeeft. Maar juridisch niet. Ja, maar dat is volgens mij niet correct. Het recht op zelfverdediging blijft bestaan. En het recht op zelfverdediging blijft bestaan tot aan grenzen daarvan. En die grenzen zijn in het recht vastgelegd. He, er is een proportionaliteit en een noodzakelijkheid om een bepaalde hoeveelheid geweld te gebruiken. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, wanneer gaan we over die grens heen dat er te veel geweld gebruikt wordt en dat er geweld gebruikt wordt tegen een groep mensen die eigenlijk niet verantwoordelijk zijn voor de situatie, voor de gijzelingen, voor de moordpartijen door Hamas. En dan zegt het humanitaire oorlogsrecht, hier moet je stoppen. Je mag die burgers niet het slachtoffer laten worden. Dus er zijn twee verschillende dingen. Het zelfverdedigingsrecht, dat blijft bestaan. Maar als je gaat vechten, dan zijn er andere regels die zeggen van je mag vechten tot een bepaalde grens. Ja. En dus ook het stoppen, of je nu gaat staakt het vuren of een gevechtspauze doet, dan dat doet aan het zelfverdedigingsrecht op zich niks af. En als je dan even kijkt naar wat natuurlijk ook waar veel over bericht is, is dat Hamas, het ziekenhuis waar veel mensen naartoe zijn gevlucht, wordt ook gezegd, dat wordt deels door Hamas gebruikt als een soort menselijk schild. Ook dat is verboden volgens het oorlogsrecht. Dus dan is het natuurlijk ook van, ja, hoe proportioneel is het? Dan heb je het over onschuldige mensen, maar die worden ook tegelijkertijd door de andere partij ingezet. Dat tekent de complexiteit. Ja. Hamas zet mensen in als menselijk schild. Israël wil daar niet aan toegeven. Betekent dan dat je die mensen die als menselijk schild gebruikt worden, moet je die dan bombarderen? Dat is de vraag of het... Ik heb daar geen antwoord op wat het humanitaire oorlogsrecht over zegt. Het is niet humaan wat beide partijen doen. Dus ik zou zeggen, daarom denk ik ook van dat de stelling er moet meer druk op Netanyahu uitgeoefend worden. Ik denk dat die wel correct is. Want er moet druk uitgeoefend worden om dan misschien dat ziekenhuis niet te bombarderen en te zoeken naar een andere oplossing. Het zoeken van een oplossing via het doden van allemaal mensen die allemaal eigenlijk... ik kan niet zeggen dat niemand hier nog deel aan heeft, maar niet verantwoordelijk zijn voor deze gewelduitbarsting. Dat is niet de oplossing. En daarom zou ook op Netanyahu en zijn regering veel meer druk uitgeoefend moeten worden. Ook door Nederland, om te zeggen van hou die grenzen wel in de gaten. En zelfverdediging is geen vrijbrief om een ziekenhuis te bombarderen. Ook al gebruikt Hamas het als menselijk schild. Maar tegelijkertijd gaf meneer Hensen ook aan van Hamas weigert om gijzelaars vrij te laten. En Hamas gebruikt dus burgers. Dus waarom wordt er niet meer druk ook op Hamas gezet? Ik denk dat er ook heel veel druk op Hamas gezet moet worden. En of die erop gezet wordt, weet ik niet. Die feiten heb ik niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat zeker waar is. Dat moet ook gebeuren. Wat dat betreft is het van belang dat op alle partijen druk uitgeoefend wordt om het oorlogsrecht te respecteren. Ja. Zeker een staat, Netanyahu vertegenwoordigt een staat. En een staat in het internationale recht is degene die ook geacht wordt het recht hoog te houden. Hamas is een terroristische organisatie, of het is een, volgens andere mensen zeggen we, het is een organisatie die opkomt voor de bevrijding van Palestina, maar daar wel terroristische middelen bij gebruikt. Die kun je daar ook op aanspreken, maar dat is geen staat. Dat is een organisatie die wel aanspreekbaar is daarop. Maar dat maakt het ook meteen tot een ongelijk iets, toch? Die is niet in de Verenigde Naties vertegenwoordigen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus Ja, om de complexiteit dat nog wat groter te maken. Sancties kunnen we tegen, als we dat zouden willen... we zouden drukmiddelen kunnen uitoefenen tegen Israël. Ik wil niet meteen met sancties gaan strooien... maar dat is tegen Hamas natuurlijk alweer veel moeilijker. Ja. Maar is dat niet eigenlijk het enige wat je kunt doen... als je de druk wil vergroten? Die sancties? Ik denk dat we die moeten. Dat zou eigenlijk wel moeten. En het tragische hieraan is natuurlijk dat we, als je vanuit internationaal rechtelijk perspectief naar deze problematiek kijkt, is er het internationale recht wordt al sinds vele decennia met voeten getreden. Mm-hmm. En daar treden we, wanneer het gaat om Israël, niet tegenop. Nee. Daar wordt wordt wel eens gezegd van... ja, eigenlijk mogen die nederzettingen niet. Eigenlijk mag die muur niet op het Palestijnse grondgebied. Eigenlijk mag niet wat Israël doet ten opzichte van de Palestijnse burgers. Maar er wordt geen consequentie aan verbonden. En dat is natuurlijk wat we nu ook weer zien. Er wordt geen consequentie verbonden door de Nederlandse regering aan het feit dat het toch overduidelijk is dat ook Israël hier het oorlogsrecht heel duidelijk lijkt te schenden. Even breder getrokken. Ook al hebben ze recht op zelfverdediging. Helder, ja. Om het breder te trekken, ook hebben we wel eerder ook gehoord van collega Zwanenburg, die ook aangaf van is er op dit moment. Ik weet het niet meer wat ik wilde zeggen. Ik ga gewoon door naar de volgende beller. Dat lijkt me verstandig. Leni Kudenaren, goedemorgen. Goedemorgen. Is oud-diplomaat en ambassadeur, heeft gewerkt in Zimbabwe, in Sri Lanka, in Jemen, Bangladesh en Rwanda. En twee weken geleden was u ook in de uitzending om hierover te praten. Is er wat u betreft iets veranderd qua internationale druk? Nou, weinig natuurlijk. Er is vrijdag of zaterdag is een resolutie van de Verenigde Naties aangenomen die pleit voor een humanitaire pauze om dingen te kunnen doen. Maar goed, die is aangenomen, maar er is verder nog niks gebeurd, want Israël heeft tot nu toe geweigerd om daar gevolg aan te geven. Mm-hmm. Weet u in hoeverre, want dat komt bij ons bellers ook vanochtend ter sprake, meneer Brussel zei, ik heb daar nu geen zicht op er ook wel druk op Hamas wordt uitgeoefend, ook al is dat op een andere manier, omdat het geen officiële staat is. Ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik neem aan van wel. Ik ben het helemaal eens met hem. We weten natuurlijk niet alles wat er gebeurt, maar uiteraard zal dat gebeuren. Net zoals er ook heel veel druk uitgeoefend wordt op Israël. Ja. Is het dan eigenlijk wat je vanuit de VN hoort, dat pleidooi voor het staakt het vuren, is dat dan de goede? Of moet je eigenlijk, ik weet het niet hoor, ik noem maar even wat minder hoog inzetten en meer voor die adempauze gaan, zodat er in ieder geval meer humanitaire hulp kan komen? Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Kijk, in de eerste plaats een staakt het vuren of een adempauze, dat zal het conflict niet oplossen. Het is natuurlijk een enorm ingewikkeld probleem, wat al heel lang bestaat, dat je niet zomaar kan oplossen. Maar op dit moment moet er gewoon iets gebeuren. Mensen moeten in veiligheid kunnen komen en mensen moeten ook gewoon eten en drinken hebben en brandstof. Dus een humanitaire pauze op zijn minst zal er moeten komen. Ja. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen van dat beter is het een of het ander. Er moet op dit moment iets gebeuren zodat onschuldige mensen weg kunnen. Nou, dat was eigenlijk de manier te eten. Proberen over na te denken van als je dus minder hoog inzet of daarmee de kans groter wordt dat je dat in ieder geval voor elkaar krijgt. Nu voor de eerste nood om dat te ledigen. Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is ook een beetje, denk ik ook niet dat dat echt het probleem weergeeft. Op dit moment zal er iets moeten gebeuren, zodat mensen die onschuldig zijn weg kunnen. En tenminste eten, drinken hebben en verzorging. Ja. En wat maakt dat zo lastig te regelen is nu? Ja, als een van de partijen zegt, Israël dus van we gaan gewoon door. Ja, dan is dat inderdaad lastig. Ja, en Hamas geeft weer aan, wij laten de gijzelaars niet vrij. Dan zegt Israël, dus het is van beide kanten, is er geen beweging. Nou, ik hoop dat er in stilte, dat er wel gesproken wordt over het vrijlaten van gijzelaars en het stoppen van de vijandelijkheden voor een bepaald moment. Maar goed, het is natuurlijk misschien een beetje wensdenken. Hè, van wij kunnen dit nu wel zitten bespreken, maar ondertussen gebeurt er gewoon niks. En is de situatie ontzettend vreselijk. Ja. Je zal er maar zitten, je familie zal er maar zitten. Ja, en je probeert dat inderdaad, dat is wat meneer Hensen net aangaf, die familie al hier naartoe haalt, die ook wel aangeeft hoe het daar nu beleefd wordt. Ik probeer het internationaal rechtelijk te kijken, wat zijn de mogelijkheden, maar ook dat is natuurlijk nu iets wat we op papier heel erg bespreken en waar ook beide partijen zich niet per se aan houden. Maar denken jullie, ondertussen zitten die mensen in Gaza, wat moeten die? Die gaan van het noorden naar het zuiden. Mm-hmm. In het zuiden wordt ook gebombardeerd. Ja. Er gaan gewoon tientallen, honderden mensen dood. Ja. Per dag. Ja. Het is vreselijk. En we doen niks. Denken jullie echt dat als de gijzelaars vrijgelaten worden, dat Netanyahu stopt met de aanvallen? Dat weet ik niet. Want het zou ook een soort bescherming kunnen zijn, dat het een laatste onderhandelingsding is vanuit Hamas. Ja. Om zichzelf te kunnen, voordat echt alles helemaal plat. Nou ja, dat is het moeilijke. Dat is wat mevrouw Koenig ook aangeeft. Wij zitten vanaf hier dat te beredeneren. Ja. Terwijl dat natuurlijk best een lastige situatie is om dat te doen ook. Niet meer mevrouw Koenig, hartelijk dank. Wat ik net wilde zeggen toen het ging over het internationaal recht, is dat het ook de handhaving eigenlijk heel slecht ontwikkeld is. Dat gaf die collega Zwanenburg aan. Die zei van, in die zin hebben we dat nooit heel erg uiteengezet hoe we dat regelen. Dus dat maakt het ook weer lastiger. Vind ik ook wel dat je ook heel veel, nou ja, dat heeft Rutte ook wel vaak aangehaald, dat hij zegt, ja, Israël heeft het recht om zich te verdedigen, zolang het maar strookt met de rechten van de mens. Ja. Maar wanneer je obviously ziet dat die rechten van de mens overschreden worden, dan worden daar helemaal geen consequenties aan gegeven. Dat is lastig. En alles zit met proportionaliteit volgens mij, hoe dat juridisch officieel dan ook weer zit. Zeker. Ik ga nog naar Peter Kannen. Hij is senior onderzoeker bij INO Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe wij Nederlanders eigenlijk de kwestie beschouwen. Onder andere kwam daaruit ruim de helft van de Nederlanders. 55% vindt dat de Nederlandse regering zich kritischer moet opstellen richting Israël dan nu het geval is. Wat zegt dat u? Nou, kijk, wat het beeld is uit het onderzoek is dat Nederlanders veroordelen wat Hamas gedaan heeft, maar ze vinden dat de Nederlandse regering niet zomaar pal achter Israël moet staan. Daar moet hij maar echt achter. En 78% vond, het is al een week geleden, dat de Nederlandse regering Israël moet oproepen geen onnodige burgerslachtoffers te maken in de Gaza-strook. Ja. Dus die stelling die jullie nu hebben, die hebben we nog niet voorgelegd. Gaan we wel doen dit weekend. Maar ik durf te voorspellen dat van de Nederlanders een ruime meerderheid het daarmee eens is. Want ze zijn heel genuanceerd. Ze willen eigenlijk niet een kamp kiezen. Ze zien dat er twee kwaden zijn en ook slachtoffers aan beide kanten. Mm-hmm. En dat willen ze stoppen. Want eigenlijk dat is ook, hè, dat het niet zozeer blijkt dat een ruime meerderheid vindt dat Nederland dan per se voor de Palestijnen meer moet opkomen. Maar het gaat eigenlijk puur, als ik u goed begrijp, om dat er gewoon niet onnodig veel burgerslachtoffers moeten vallen. Aan welke kant dan ook. Nee, dat klopt. Dat klopt, hè? Want ook die vraag van Nederland moet meer opkomen voor de Palestijnen, dus 38% is het daarmee eens. Kijk, je gaat wel een verschuiving krijgen, hè? Als dit zo doorgaat. En ik denk inderdaad dat het nog wel even doorgaat. Mm-hmm. Dan gaat die publieke opinie wel verschuiven. En ik denk dat ook de Nederlandse regering zich daar bewust van moet zijn. Dat de positie die nu gekozen wordt, is misschien soms niet krachtig genoeg richting Netanyahu. Ja, en dat is dus de verwachting in hoeverre, want dat hoorden we gisteren ook bijvoorbeeld twee demissionaire D66-ministers aangeven van, dit is niet het D66-standpunt, maar dit is waar Rutte samen met Bruin Slot, dus waar demissionair premier met buitenlandse zaken over gaat. De vraag is in hoeverre ze dus rekening houden met wat Nederlanders daarvan vinden, of dat het politiek blijft. Klopt. Dank u wel, Peter Kannen, onderzoeker van INO Research. Voor de radio houden we met deze stelling op. Online kunt u nog blijven meepraten. Ster. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage.

Dat het een drukke ochtendspits is, hebben we vanochtend kunnen meebeleven. Robert Vriese, hoe staat het ervoor nu? Dat klopt, Guilaine. Nou, er is nog 50 kilometer over, het staartje van de ochtendspits dus. Nog 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Nasleep van een ongeluk op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht is het nog file rijden over 8 kilometer tussen Westervoort en Knooppunt Waterberg met een half uur tijdsverlies. En je vertraging is nog een kwartier op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Want er staat 10 kilometer file tussen afrit Hoenderlo en Knooppunt Grijzoord. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland is Nederland niet meer. De jarenlange massa-immigratie heeft Nederland onherkenbaar veranderd. Volledig ontwricht. En de gevolgen zijn niet te overzien. Van Allahu Akbar roepende terreurverheerlijkers op straat tot onbewoonbare wijken en veel te weinig woningen. Dat moet allemaal anders. De PVV zet Nederlanders weer op één. De PVV zet u weer op één. Doe met ons mee en stem PVV. In verkiezingstijd beloven politieke partijen alles wat u wil. Wij doen dat niet. Wij willen vooral dat Nederland weer een fatsoenlijk land is. Waar we de basis op orde hebben. Genoeg woningen, goede zorg voor onze zieken en ouderen. En een fatsoenlijk inkomen waar je van rond kunt komen en als jongeren een toekomst op kunt bouwen. Wij zijn er voor mensen die elke dag het goede doen en omzien naar elkaar. Kies CDA. Voor een fatsoenlijk land. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Omtzigt en Timmermans namen bijna 2 uur de tijd om in gesprek te gaan over door hen zelf gekozen thema's. Wat we er wijzer van zijn geworden en vooral ook wat niet besproken is, gaan we hier wel aan tafel bespreken in ons Mediaforum. Met Sjeer Kuiper, hij is journalist en verslaggever bij het Nederlands Dagblad. Joost Oranje is binnen, chef onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Jip van der Toorn en zij is beeldcolumnist bij de Volkskrant. We beginnen natuurlijk met momenten waar jullie zelf even de aandacht op willen vestigen. Joost, jij wilt het hebben over Ajax. Ja, en in dit geval niet over de voetballende prestaties. Daar hebben we het wel genoeg over gehad. Oh. En inderdaad, wat jij gisteren zei, die Oliway is up. Dus daar houden we ons aan vast. Maar gisteren heeft Ajax voor de zoveelste keer een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd. En als seizoenkaarthouder hebben wij in het vak het natuurlijk regelmatig over gehad de afgelopen maanden. Van hoe moet dit? Want wij zagen natuurlijk al veel eerder aankomen dat dat met Maurice Stijn niks werd als echte voetbalkenners. En er gaan allemaal namen rond. En ook de naam van John van Schip. En daar werd steeds van gezegd, ja, maar die kan natuurlijk dat nooit doen. Want zijn vrouw is ernstig ziek en later overleed ze zelfs. Dus niemand had daar eigenlijk rekening mee gehouden. Totdat dat dus wel gebeurde. Ja. Ook heel kort na het overlijden van zijn vrouw. Ik zag, geloof ik, 2 weken geleden nog in de Telegraaf foto's van de uitvaart. En ik vond het gisteren toch wel heel bijzonder en ontroerend hoe hij zelf dat motiveerde. Ik had natuurlijk een thuissituatie wat, met mijn vrouw. Iedereen weet dat, denk ik, inmiddels. Goede gesprekken met haar over gehad. En zij heeft gelijk vanaf het begin gezegd, doen. Prachtig dat je dat kon bespreken. Ja, dat hebben we nog mooi met elkaar kunnen delen. Ja. Het raakte jou. Ja, dat raakte mij. Ja. Omdat kijk, op een gegeven moment komt iedereen in zijn leven erachter dat dat leven ook heel veel zwarte kanten heeft. En dit is natuurlijk een van de meest vreselijke dingen die je kan overkomen. En als je vrouw zo nabij overlijdt, ook nog een keertje op hele jonge leeftijd natuurlijk. En als je dan de kracht kan putten uit, de motivatie kan putten uit de gesprekken die je hebt gehad met haar. En dat zij heeft gezegd, nou doe dit. En dat je dat ook met je mee kan dragen. En vanuit die motivatie dat deze enorm zware baan, want dat is natuurlijk het hoofdtrainerschap van Ajax, kan gaan doen. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Want je zou denken van ja, als nou ergens je hoofd niet naar staat, is zoiets met zoveel druk. En mensen zeggen ja, het is een lekkere afleiding. Maar kom op, we weten allemaal, mensen die een beetje wat langer in het leven staan, dat verdriet en rouw is gewoon iets heel ingrijpends wat heel lang duurt. Dus en zo'n term bijvoorbeeld afbreukrisico, dat is dan ook op zo'n moment dat helemaal dan niet heel anders. Hè? Ja, en dat hij dit nu gebruikt als een soort van motivatie om het juist te doen en eigenlijk een beetje de geest van zijn vrouw op zijn schouder meedraagt. Ik vond het toch wel heel bijzonder. En ja, wat mij betreft kan hij de eerstkomende tijd niks fout doen als trainer van Ajax. Dat is ook eigenlijk weer. Ja. Dus hoe subjectief alles is. Dat is ook heel subjectief, omdat natuurlijk de dood en het leven boven alles staat. Ja. En zelfs in het voetbal, waar zoveel idiote dingen gebeuren de laatste tijd, ook op en rond het veld natuurlijk, met het geweld en dat vuurwerk en die wedstrijden stilleggen en zo. En dan zie je toch dat ook dit soort kwetsbare kanten ook in dat voetbal zitten. En ik vond het wel heel bijzonder. Jouw mediamoment, Sjaak Kuiper, gaat over iets heel anders. Hoewel, ik denk dat er best wel wat voetballers in die quote 500, top 500 zouden kunnen staan. Daar wilde jij het over hebben. Nou ja, ik vind dat altijd een bijzonder moment. Ja, het is even ook een fijne escape, denk ik, hè? Ja, nou ja, het richt je blik weer even op een heel aparte kant van de samenleving, waar het volgens mij in de verkiezingscampagne wel wat vaker over zou mogen gaan. Hoewel Timmermans gisteravond verwoede pogingen deed om toch ook de rijken in beeld te krijgen. Mm-hmm. En laat ik om te beginnen zeggen, ik vind het heel knap dat qua marketing vind ik het heel knap dat een medium zozeer zijn naam aan de rijken van Nederland heeft verbonden, dat het tegenwoordig een onderscheiding is of je tot in de top of in de quote 500 staat. Hè. Dat wordt ook door andere media gebruikt om te indiceren hoe ver iemand het geschopt heeft. En tegelijk blijf het bijzonder vinden die mengeling van fascinatie voor rijkdom en tegelijk het gevoel van ja, maar dat is toch heel, heel raar dat in een tijd dat heel veel mensen het zwaar hebben en erop achteruit zijn gegaan, dat kennelijk mogelijk is om in dit land ook nog weer gierend rijker te worden dan je al rijk was. En ik hoop eigenlijk dat het. Maar goed, dat is de socialist in mij misschien. Wat? Waar hoop je op? Nou, dat het toch in de kabinetsformatie en de voorafgaand leidt tot gesprekken over van hoe zorgen we ervoor dat mensen die het heel goed getroffen hebben, dat ook delen. Want het blijft heel zuur dat de modale grootverdiener, hè, tweemaal, driemaal modaal, die betaalt braaf zijn belasting. Mm. Maar als je heel veel geld hebt, dan heb je ook heel veel geld voor belastingadviezen en constructies. Ja, ja, ja. Waarmee je wordt het alleen maar makkelijker zo parkeert dat het uiteindelijk niet de samenleving ten goede komt. En dat zou wel moeten. Ik bedoel, ik ben niet tegen rijkdom, maar ik vind wel dat rijkdom de samenleving als geheel ten goede moet komen. Ja, ja. Joost, is het goed nieuws of niet dat er meer miljardairs dan ooit zijn in Nederland? Dat de rijkste Nederlander wederom rijker is geworden? Het is natuurlijk een tendens die je al veel langer ziet. Hè? En, dat is natuurlijk iedere keer wordt de kloof groter. En dit is natuurlijk relatief maar klein. Maar het zegt natuurlijk wel wat. En je ziet ook wel dat dit soort elementen ook in de huidige verkiezingscampagne wel wat prominenter naar voren komen dan in vorige campagnes. Dat ook vanuit niet alleen de GroenLinks Partij van de Arbeid, maar meerdere partijen er toch wel een besef is over dat eerlijker delen en het verkleinen van die kloof op een of andere manier. Voor de hele discussie over het verhogen van het minimumloon en dat wel speelt. Dus het komt wel op de agenda, maar ik denk niet dat het snel zal veranderen. Toch ook niet. En in die zin is het, als je de top 500 leest, of tenminste veranderingen, dan is het ook wel, mijn gevoel, een beetje samenvatting van deze tijd. De oprichters van VanMoof, het fietsmerk, failliet. Max Verstappen heeft zich in de lijst gescheurd, zo gezegd. De hoogste nieuwe binnenkomer is een ondernemer in zonnepanelen. Dus het geeft best ook een weergave van de tijdperk waarin wij zitten. Als het over Max Verstappen gaat, hè? Ik geloof ongetwijfeld dat het een getalenteerde sporter is. En tegelijk, ik had vroeger als jochie, had ik Johan Cruijff boven mijn bed hangen. Niet omdat ik hem een goede voetballer vond, maar omdat hij stond op een foto naast de Citroën SM. Een hele bijzondere wagen en ik vond het geweldig. Maar zeg, je hebt helemaal niks met voetbal. Zo'n eenvoudig jochie uit Amsterdam, door zijn voetbaltalent zo'n mooie wagen had. En de proporties waarmee nu ook voetballers, maar ook een Verstappen die uiteindelijk toch het opzetje heeft gehad van zijn vader, die hem van kindsbeen aan op dit spoor heeft gezet. Dat heeft niet het gevoel van eerlijkheid en wat je vroeger had van wat mooi dat je van straatjochie tot topvoetballer kunt Ja, maar dan moet je misschien weer terug naar vader Verstappen, die dat wel op die manier heeft gedaan. Misschien bekijk ik het ook te simpel. Ja. En zit er toch wat afgunst onder. Ik bedoel, daar moeten dat we is ons natuurlijk altijd ook iets zelf vaker blijven. Wordt gezegd wel, dat er wat afgunst is. Zijn dit, je hebt dingen waar jij wel, maar meteen het brein gaat visualiseren, of niet? Wel heel erg. En ik moet meteen denken aan gisteren zat ik het 8-uur-journaal te kijken. En toen waren er eerst verschrikkelijke beelden over de situatie in Israël en Gaza. En daarna ging het over dat welvaart meer aangepakt zou moeten worden. En toen gingen ze naar Laren om op straat zo'n foxpop te doen met mensen die daar op straat liepen. Hele rijke mensen. Die zeiden, dit is de rijkste gemeente. Wat vind je ervan als je meer belasting zou moeten betalen? En dat was echt de comic relief van het hele journaal. Na het huilen om Gaza moest ik ineens heel hard lachen. Omdat je hele rijke mensen zag die zeiden, ik wil liever niks meer betalen, hoor. Ja, terwijl, hoe groot is het contrast dan, toch? Ja, en ik denk ook dat het hebben van eigendom, dat zou eigenlijk gewoon meer belast moeten worden. Ik bedoel, uiteindelijk is het hebben van pandjes en huizen en dingen zijn allemaal dingen waar je volgens mij vrij weinig belasting over betaalt. Dat mag wat jou betreft in ieder geval zwaarder belast worden. Ja. Om de ongelijkheid wat minder te krijgen. Dan gaan we het hebben over het in eigen beheer georganiseerde tweegesprek tussen Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. In Arnhem gingen zij gisteren onder leiding van Diana Matroos in gesprek over 3 door hen zelf gekozen thema's. Maar er zijn dagen in Nederland dat het niet erg zonnig is en ook niet hard waait. En dan is kernenergie een manier om basis in je energievoorziening te hebben. Iedere keer begint rechts over de kerncentrale. Laat je niet wijsmaken dat het over kernenergie gaat. Okay. Het jeugdminimumloon een heel klein stukje verhoogd met een paar dubbeltjes. Arbeidsmarkt is totaal veranderd, meneer Omtzigt. Arbeidsmarkt is totaal veranderd. Dit experiment vind ik uitermate risicovol. Wordt het tijd voor een kilometerheffing? Werkt totaal niet als mensen niet kunnen verhuizen. Ik zie op geen enkel punt iets waarvan ik zeg, daar kan ik niet mee uit de voeten, of daar kunnen we geen compromissen op. Ik hoor geen breekpunt in de vanavond. Weet je, wij staan hier vanavond voor het eerst om echt nieuwe politiek te maken. En dan begint u weer over breekpunten. Daar heb ik helemaal geen zin. Nee, kwam dat even niet uit? Of jullie hebben gekeken. Ja. Joost, laat ik met jou beginnen. Wat vond je van? Het was best wel interessant om gewoon de heren te zien. Ik vond het niet heel verrassend, als ik eerlijk ben. Want als je de programma's een beetje gekeken, gelezen hebt, dat hebben we inmiddels allemaal zeker. Dan met name het eerste deel, dat was het braaf oplepelen van de dingen die we eigenlijk toch al wel weten. En het echte debat wilde ook niet ontspinnen. Ik hoor de stukjes jullie hebben uitgemonteerd. We hebben wel de meest spectaculaire stukken eruit gehaald. Ja. Net hebben een paar spectaculaire stukjes. Dat viel mij ook op, ja. Althans, als je het spectaculair vindt dat er dan geschreven wordt en zo. Maar als je, wat natuurlijk een echt spectaculair debat is als je langdurig gewoon een echt interessante inhoudelijke idee-uitwisseling hebt. En dat zat er niet zo heel veel in. Als je het hebt over ideeën uitwisselen, vond je het nu vooral je eigen standpunten ventileren naar elkaar en dat de interactie te weinig was? Ja, die interactie was niet. Dat had op sommige punten had dat best wel. Dat had wat mij betreft wel wat langer mogen duren. Hè? Want die mythe die er maar is van het moet om de inhoud gaan en dat gebeurt allemaal helemaal niet en nu doen wij dat dan maar zelf. Dat is natuurlijk ook een beetje onzin, want ook hier zaten vele minuten in dat je ook vanuit de inhoud kan zeggen, dit weten we nou wel. Als je dan toch die tijd besteedt, ga dan ook echt inhoudelijk het debat debat aan. En ook wat langer dan nu gebeurde. Of is dit ook een beetje de afgunst dat het niet via de publieke omroep is gedaan? Nee, helemaal niet. Je kan natuurlijk wel je vraagtekens bestellen over wat nou precies de journalistieke kaders zijn van zo'n debat als je het zelf organiseert als partij. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Nee. Ik denk dat dat debat anders was gelopen als Jeroen Wollaars of Marielle Tweebeke daar had gestaan en dat journalistiek had geleid. En nou, Diana Matroos heeft duidelijk aangegeven. Nergens zit ik aan vast. Dus het is helemaal aan mij maar verder. Ik vond dat zij het ook prima deed. Daar gaat het niet om. Maar ik denk wel dat als je het wat meer journalistieker aanvliegt en dus wat scherper en daar ook wat meer naar kijkt, zonder dat het meteen kort hoeft te zijn of dat je rode knop hoeft te drukken of zo, dat je dan ook wel een heel interessant inhoudelijk debat kan krijgen wat tijd vergt. Want op zich bij de omroepen, of nou ook RTL is of hier de publieke omroep, als lijsttrekkers aan die debatten meedoen, wordt ook altijd wel over en weer onderhandeld over de thema's, toch? En de stellingen en dergelijke. En je ziet er ook wel ontwikkeling in, want enkele jaren terug was het inderdaad zo dat debat ook wel een beetje inflateerde met allemaal hele korte dingetjes en 30 seconden. Maar bij de laatste verkiezingen in 2021, bijvoorbeeld bij het NOS-slotdebat, was daar al heel duidelijk over nagedacht, met minder deelnemers, meer tijd voor genomen. Ja. Dus daar zie je echt heel veel bepaalde ontwikkelingen. Ja. Maar kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk kijken, wat is er politiek interessant aan, aan dit gesprek? Want dat zijn natuurlijk twee interessante figuren. Samen met Jesse Gus zijn natuurlijk de drie partijen die voorop lopen. En wat natuurlijk onderaan de streep interessant was om te zien dat Omtzigt toch uiteindelijk als kaarten aan de borst hield. Die koos niet echt. Waarbij Timmermans juist heel erg zei, ik ga voor het premierschap en sluit je bij mij aan, NSE. Dus dat kon je heel duidelijk zien. En wat ik ook interessant vond, was dat Omtzigt opnieuw heel erg hintte op een minderheidskabinet. En dat is wel interessant. Als je nu gaat kijken hoe de peilingen ervoor staan en je kijkt met een Timmermans oog even, als dit waar gaat worden, wat voor coalitie daaruit voor gaat spruiten, dat wordt nog niet makkelijk. Dan is die optie van zo'n minderheidskabinet, wat we in Nederland natuurlijk nog maar zelden hebben gehad. Ja. We hebben één keer een gedoogkabinet gehad, maar dat heeft heel lang geleden. Wordt dat misschien best wel een optie waarbij Omtzigt er ook meteen aan koppelt dat dan het verkeer met de Kamer, tussen Kamer en kabinet, spannender wordt, zeker, beter wordt, moet meer inhoudelijk debat komen. In die komen. Zin democratischer? Zou in die zin democratischer. En in die zin is dat nou ook een maatregel die snel effect zou kunnen hebben, want al de andere maatregelen die hij voorstelt, onderstreept hij zelf ook steeds van, nou, je moet nog een keer op me kiezen voordat dat wat wordt. Dus daarvan denk ik ook als gemiddelde kiezer, nou ja, dat zal dan wel, maar dit is natuurlijk wel interessant. Ik vond het toch wel opmerkelijk dat hij dat zo duidelijk in de lucht gooide weer. Sjerk, waren dit ook de dingen waarvan jij zei, dat daar heb ik het meest van opgestoken? Of dat waren de meeste nieuwigheidjes? En ook gewoon de verhouding tussen de beide heren. Want laten we niet vergeten, bij alle inhoud hebben we in de politiek toch ook geleerd dat persoonlijke verhoudingen er ook erg toe doen. En het feit dat zij juist voor elkaar kiezen om met elkaar een debat te voeren op een manier die er niet op uit was om vooral de tegenstellingen zo groot mogelijk aan te zetten, maar ook te laten zien wat je met elkaar kunt doen. Tenminste, dan vond ik het als zodanig bijdragen aan de wat hoopvolle stemming die er op het ogenblik volgens mij is in de politiek. Dat signaleerde om zichzelf bij de presentatie van zijn programma ook, dat hij zag dat er meerdere partijen zijn die ook openstaan voor vernieuwing en dergelijke. Ik denk dat algemeen een beetje het gevoel is. En bijvoorbeeld zo'n minderheidskabinet, Joost zegt het terecht, dat zou de snelste en meest effectieve vernieuwing zijn die kan plaatsvinden en die misschien wel noodgedwongen dan zal zijn. Verder vond ik het wel inderdaad in het begin een beetje zendtijd politieke partijen. Hè, 7 minuten. Die we hier net ook weer hoorden. Het gaat de komende dagen natuurlijk volop op radio en tv. En dit was dan 7 minuten. Dat was nog een stuk langer dan zo'n spotje. Ja. En vooral ook de manier waarop ze vervolgens dan zogenaamd op elkaar reageerden, maar eigenlijk gewoon over hetzelfde onderwerp hun eigen punten maakten. Dat was niet zo spannend. Nee. Als ik toch nog even iets over afgunst mag zeggen, ik vind het wel zorgelijk dat politici, zeg maar, dat doen ze natuurlijk altijd al, zelf beslissen waar ze gaan zitten en bij wie ze gaan zitten. Ik heb met beide heren een appeltje te schillen. Wij organiseren als Nederlands Dagblad altijd, dat is een 25-jarige traditie, een bijzonder doelgroepdebat wat bijdraagt aan de pluriformiteit van de pers. Dat is namelijk het debat tussen christelijke lijsttrekkers. En daar hadden we heel graag om zich ook bij gehad. Dat zou een unieke gelegenheid zijn om zich ook als een keertje stevig met Bontebal te laten sparren. Wat toch leuk is, omdat ze beide uit dezelfde traditie en dezelfde partij komen en volgens mij heel veel met elkaar kunnen bespreken. Maar daar heeft hij uiteindelijk niet. Vond hij dat niet nodig om daarbij te gaan staan. Tegenover Bikker en Christoffer en Bontebal. En Timmermans die heeft het niet nodig gevonden om in de serie lijsttrekkersinterviews die wij hebben deel te nemen. Terwijl we wel gewoon een mooi gesprek met Jette hebben gehad afgelopen zaterdag. Ook een soort gesprek wat je in de andere kranten niet zo gauw leest. Nee, maar daar verkijkt hij zich dan ontzettend op. Want we hebben zelf als krant een onderzoek gedaan over onder religieuzen in Nederland. Onder protestantse predikanten en katholieke pastores. En dan blijkt dat juist dat die predikanten er heel veel geneigd zijn om GroenLinks PvdA te stemmen. Wat veel mensen in Nederland misschien niet zal verwonderen, omdat de linkse kerk, hè, je hebt in de PKN heb je een, daar wordt ze deel aan klimaatdemonstraties en zo. Dus het is niet zo gek. Misschien meldt hij zich alsnog in GroenLinks. In de fusiepartij GroenLinks zit notabene de EVP, hè, van vroeger. Exact. En daar zit ook altijd nog een aparte beweging, de linker. De linkerwang is dat toch? In ieder geval dus een christelijke sectie, zeg maar. Ook vroeger een heel duidelijke christelijke. Dus ik snap gewoon niet dat zijn campagne team er niet van overtuigd heeft dat hij juist ook bij het Nederlands Dagblad een heel goed nummer zou kunnen maken. Er komt straks een telefoontje. Dit is een appel. En de Omtzigt heeft natuurlijk vaker gezegd van ik ga niet alles doen. Jip, hoe heb jij naar het debat gekeken? Nou, ik kijk met heel veel fascinatie naar Omtzigt. Ik denk ook dat er heel veel onderwerpen die ik eigenlijk, waar ik het meest benieuwd naar was, dat die niet ter sprake zijn gekomen. Mm-hmm. Namelijk? Wat zijn dat dan voor jou? Namelijk medisch-ethische punten die niet besproken zijn. En ik vind het ook fascinerend. Ik denk dat het bij Omtzigt dat die heel erg het voordeel heeft gehad dat we zijn partijprogramma zo lang niet kenden, waardoor we heel veel leuke dingen op hem konden projecteren. En het doet me ook een beetje denken aan dat je net verliefd bent op een man en dat je denkt, wauw, dit is hem. Wat is hij leuk en knap. En dat je dan voor het eerst bij iemand thuis komt en dat er allemaal vieze onderbroeken liggen en allemaal gore dingen in de wasbak. En dat je denkt, oh, dit is ook weer gewoon een sukkel. De onderbroeken zijn de partijstandpunten nu. Nou, zo moet ik het hem is zien. Wel dat ik denk, ja, op heel veel punten is hij nog conservatiever dan het CDA. Qua zijn standpunten, qua migratie, qua hoe die kijkt naar beschikking tot je eigen levenseinde beslissen. Hoe die tegen de verruiming van de transgender wet is. Dat vind ik allemaal best wel problematische dingen. En ik ben ook wel. Nou, hij is heel erg voor. Hoe heet het? Voor. Ik weet niet meer. Nou, kom niet meer op het woord. Op welk gebied? De hele tijd. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is hier waar voor. Maar ik denk dat als je een vluchteling bent, of een trans man of vrouw, dat, dat je bestaanszekerheid toch iets minder dat veilig is. Een hele andere inhoud. Ja. Gaat het en daar maak ik me wel zorgen om. Heel leuk dat jij deze punten noemt. Want als het nou gaat over die medisch-ethische paragraaf, en ik noemde net al de pluriformiteit van de pers, wij als Nederlands Dagblad hebben bij de presentatie van zijn programma met name op die punten ingezoomd. Omdat het heel interessant is van hoe verhoudt hij zich tot het CDA? Is hij inderdaad een soort CDA 2.0 als het hier om gaat. En inderdaad, het blijkt een heel sociaal, maar conservatief sociaal programma te zijn. En daar valt veel meer, zeker tegenover Timmermans, valt daar inderdaad een interessant debat over te voeren. En qua klimaat ook is er niet eens een hoofdstuk, een paragraaf met klimaatbeleid. Terwijl weet je wat nou het opvallende is, Jip? Er zijn een aantal peilingen geweest, en ik weet niet of dit nu het Eén Vandaag of het RTL of welke panel het was, maar daar bleek eigenlijk uit dat mensen die voor Omtzigt willen gaan, gaan voor de persoon Omtzigt. En ze vinden het niet eens heel belangrijk waar de partij per se voor staat, omdat ze hem als een betrouwbaar iemand zien. En dat dat dus voornamelijk de reden zal zijn. Ja, dat is het projecteren op de leuke man waar je net verliefd op bent. En het is natuurlijk benieuwd of 3 weken kort of lang genoeg is om nog wat van die glans te verliezen. Ja, ik bedoel, bij Caroline van der Plas zien we inmiddels dat de charme er enorm van afbladdert. Ja, maar dat is ook inhoudelijk. Dat is ook inhoudelijk, maar dat is ook de gunfactor die ze aanvankelijk had als eenvoudige poten in de klei figuur en wat op een gegeven moment verdwijnt. En zo zal dat bij Omtzigt op den duur toch ook. Hij kan niet eeuwig de outsider blijven en degene die onrecht aangedaan is. En, wanneer zit hij bij jullie, bij Nieuwsuur? Want jullie beginnen morgen met Denk, met Van Baarle in ieder geval als eerste. Klopt, volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag. Ja. Kijk eens aan. We zijn benieuwd. Dan, de hoofdredactie van NRC bood gisteren excuses aan voor de handelswijze van een redacteur van die krant. Hij had de Joods culinair publicist Yigal Krant woedende anti-Israël berichten gestuurd. Joost, jij kent de cultuur binnen NRC natuurlijk. Zelf tot de hoofdredactie ook behoort. Ja. Hoe komt zoiets binnen? Het lijkt me sowieso voor een hoofdredacteur heel moeilijk als één individu. Ja, dat is heel moeilijk. En zeker waar hier betreft het een redacteur die al heel lang aan de krant verbonden is en die iets heel doms heeft gedaan. En waar je als krant ook verder helemaal geen bemoeienis mee hebt. Mm-hmm. Maar het straalt wel af op de krant. Het is iets heel anders dan bijvoorbeeld vorige week of twee weken geleden, toen een aantal media, waaronder ook NRC, onder vuur kwam te liggen, omdat de berichtgeving zelf over die aanval op het ziekenhuis toch niet helemaal zorgvuldig bleek te zijn. Wat overigens ook de ombudsman heeft erkend. Dat soort dingen is als hoofdredactie natuurlijk ook vervelend. Maar dat is ook vanuit je verantwoordelijkheid binnen de hoofdredactie wat makkelijker mee te dealen dan dat als zoiets gebeurt wat weliswaar iemand is die aan de krant verbonden is, maar die privé, zeg maar, iets heel doms doet. Waar je natuurlijk het liefst van zegt van ja, houd in je privé een succes er verder mee. Maar zo werkt dat natuurlijk niet, want dat straalt op de krant af. Dus daar moet je dan toch wat mee doen. En de enige stap die ze kunnen zetten als hoofdredactie is de stap die ze genomen hebben. Ja. Namelijk daar natuurlijk afstand van nemen. Want is het, Sjerk, je bent jarenlang hoofdredacteur geweest van het Nederlands Dagblad. Heb je er veel over gesproken? Wat is het gedrag individueel gezien op sociale media? Wat is acceptabel? Hou je er rekening mee dat je misschien individueel twittert, maar ondertussen? Ja, zeker. Ik denk dat heel veel media lang gesleuteld hebben aan een code waarmee ze de uitingsvrijheid van redacteuren toch een beetje beperken. Maar goed, dit was via WhatsApp, dus het was niet publiek bedoeld. Nee. Het was gewoon puur wangedrag. Het was het is ook vlek op vlek, hè, van iemand die doet dat privé. Degene die het ontvangt, die besluit, nou, ik ga dit toch in de openbaarheid brengen, maar wel zonder de naam. Precies. Ja. Doe dat niet helemaal slim, waardoor er dan weer een andere slimmerik op internet dan toch die naam weet. Ja. En vervolgens wordt die naam alsnog bekend. Dus iedereen die in de eerste actie zit, wordt geconfronteerd met iets wat hij niet bedoeld heeft. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is de puinhoop compleet. Dat is wat hier gebeurt. En straalt dat inderdaad dus ook op zo'n krant. En media hebben gewoon meer dan een gemiddelde bedrijf. Zijn sterk van hun imago afhankelijk. Ik bedoel, dit had ook als binnen een ander bedrijf een werknemer zich misdraagt, dan straalt dat niet zo gauw af op de reputatie van het merk of het bedrijf. Maar media zijn hun merk. Die gaan meer onder groot glas. De redactie is gewoon de identiteit van het bedrijf. En als daar zoiets plaatsvindt, dan heb je een groot probleem als hoofdredactie. Ja. Je hebt heel kort, word jij beknot in wat je mag X mag zetten? Nee, maar ik ben ook geen journalist. Volgens mij zien ze mij meer als een columnist. Dus en ik niet denk dat je als daar ook weer naar dan andere maatstaven kijkt. Ja. Nou ja. Dus ja, gelukkig mag ik algemene berichtjes sturen. Ik doe dat niet. Maar het zou denk ik mogen. Ja, maar het is niet per se. Je bent niet het verlengstuk van de Volkskrant. Nee. Zo word je ook niet gezien. Vers nieuws. René Moerland stapt op als hoofdredacteur van NRC. Joost, jij wist dit al of niet? Dat je kijkt mij zo aan van ja. En hij wordt uitgever van de Europese nieuwsdienst van Euractiv. Ja. Het gaat wel snel tegenwoordig. Nou, hoe lang is René er? Nou, toch ook al wel. Ja, nou, als Schouten is natuurlijk ook net weg als adjunct daar. Dus er zit wel wat doorloop, laat ik het zo zeggen. Maar dat is goed. Ja. Ik weet niet beter dan NRC. Dat is een familie, daar blijf je leven lang trouw. Jij was al disloyaal door weggegaan. Ja. Dus hoe moet ik dat in dit licht zien dan? Nou, denk dat dat vroeger wat meer was. Het is wel waar. NRC is een hele, hele hechte familie. Dat heb ik ook gewoon nog steeds. Ik heb er 15 jaar gewerkt. Maar je ziet wel dat de laatste jaren dat je ook daar de beweging op de arbeidsmarkt ook bij NRC toeslaan. Dat mensen makkelijker wisselen en makkelijker overstappen. Mm. En het hoofddirecteurschap van NRC is gewoon een hele zware job. En René die is ook nog eens een keertje, als je hoofddirecteur van NRC bent, ben je ook nog eens een keertje statutair directeur. Hè? Dat is bij NRC in de hoofdredactie een speciale plek. Dus je hebt best ook nog wel heel veel zakelijke rompslomp als hoofdredacteur. Dus dat is een baan die veel energie vergt. Ik denk dat nu deze kans voorbij komt. En René Moerland is ook iemand die heel erg oud-Frankrijk-correspondent is. Heeft ook veel met Europa. Dus ik denk dat dit ook goed bij hem past. Om zo'n nieuwe stap te maken. En dat er gewoon aan ten grondslag ligt. Ja, zo'n 4 jaar heeft hij het gedaan. In ieder geval het hoofdredacteurschap van NRC. Dank jullie wel. Jongens, en succes de komende weken met mooie interviews en gesprekken. Die we ook op televisie gaan zien. Sjerk Kuiper en Joost Oranje. Dankjewel. NPO Radio 1. Leuke tijd voor het laatste nieuws. Ewout de Jong. De Gezondheidsraad adviseert om het wetenschappelijk onderzoek op menselijke embryo's te verruimen. De wettelijke limiet om embryo's buiten de baarmoeder te laten groeien ligt nu op 14 dagen. De Gezondheidsraad adviseert om dat 28 dagen te maken. Dan kan beter worden onderzocht hoe aangeboren hartproblemen of een open rug ontstaan. TransLink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft de afgelopen jaren ruim 18 miljoen euro overgehouden aan saldo op verlopen OV-chipkaarten. Het geld wordt besteed aan goede doelen, maar ook aan eigen ICT-projecten van TransLink, dat eigendom is van de OV-bedrijven. De oorlog tussen Israël en Hamas slaat over naar Syrië, zegt de speciale VN-gezant voor Syrië, de Noor Geert Pedersen. Hij wijst erop dat Syrische vliegvelden zijn gebombardeerd, vermoedelijk door Israël, en dat ook de VS en door Iran gesteunde milities aanvallen hebben uitgevoerd. En Nederlandse hulporganisaties die actief zijn in de Gaza-strook willen dat het kabinet zich alsnog uitspreekt voor een humanitair staakt het vuren. Vrijdag hebben ze daarover een gesprek met demissionair premier Rutte. Dankjewel, Joost. Dan gaan we naar de files. Robert Vriezen. De ochtendspits is voorbij. Een ongeluk en een pechgeval zorgen nu nog voor vertraging. Op de A12 dat ongeluk vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Gouwen ging het mis. Vanaf Bleiswijk nu 4 kilometer file met een half uur vertraging. Bij knooppunt Gouwen zijn 2 rijstroken afgesloten. En de rechterrijstrook van de A15 is dicht vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daar staat het pechgeval bij afrit Arkel. Vanaf knooppunt Deel 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Tot 11:30, Hélène Plag. In het tweede uur is onder meer fotograaf Kadir van Lohuizen te gast. Hij heeft onze voedselketen in beeld gebracht. Goedemorgen, Kadir. Goedemorgen. Want we hebben eigenlijk maar heel weinig zicht op de enorme reis die bijvoorbeeld de eetrijpe avocado aflegt voordat hij in het boodschappenwagentje belandt. De tentoonstelling is vanaf vrijdag te zien, Food for Thought, in het Scheepvaartmuseum. Kunnen we het ook even over de eetrijpe avocado hebben? Daar kunnen we het zeker over hebben. Ja, eetrijp. Ja. Ja. Ja, nee, die, nou, hij gaat wel met de boot. Dat dus wel, dat dan zou je denken dat hij tijd heeft om te rijpen. Ja, dat is vrij ingenieus. Ze pompen hem leeg, er wordt stikstof ingebracht en daardoor komt die soort van stil te liggen. Oh, dus dan kunnen serieus? Ze toch een maand op een schip liggen. Oh, dat is, ik vind ze vaak nog keihard. Ik dacht, dan worden ze ook nog in de vriezer gegooid en zo. Oh, nee, dus hij komt aan zoals hij erin ging. En dan, Maar ze pompen het water eruit. Nee, zuurstof wordt er uitgepompt. Hij wordt helemaal gesield, dus dat gaat in die zogenaamde reefer-containers. Die worden op 5 graden gehouden, altijd. Dus okay. Het hele transport tot Rotterdam, vaak Rotterdam. Oké, die ga ik ook nooit meer eten, geloof ik. Dat is niet per se de intentie van het onderwerp, maar ieder moet zijn eigen conclusies trekken. We gaan straks veel uitgebreider over jouw reizen hebben en waar je allemaal achter bent gekomen. En Jip van der Toorn, onze spraakmaker en bultcolumnist, heeft gezelschap gekregen van Tjeerd Royaerts. Die tekent voor Trouw en Le Monde. Goedemorgen ook. Goedemorgen. We gaan namelijk zo meteen de afwegingen bespreken die jullie maken bij tekeningen die over de oorlog in Israël en Gaza gaan. En de vraag is, hoe scherp kun je ze maken? We hadden het in stand.nl ook over en in hoeverre kies je ook voor de nuance. Maar eerst gaan wij op pad. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Onze verslaggever Anne van der Veen is vandaag in Lelystad om daar iets uit te zoeken over het gedrag van honden. Anne, waarom dan daar? Ja, want als je aan Lelystad denkt, denk je natuurlijk aan Martin Gauws. En als je aan het gedrag van honden denkt, denk je aan Martin Gauws. 1 in 1 is 2. Dus ik ben op bezoek bij de enige echte Martin Gauws. Je kent hem natuurlijk van de Martin Gauws Academie, niet Academy. Moest ik even op oefenen. Natte neuzen, veel tv-programma's. Dus meneer Gauws, als we een vraag hebben over hondengedrag, zijn we bij u aan het goede adres, toch? Ik hoop het. Moet ik afwachten? Wat ga je vragen? Ja, wat gaan we vragen? Nou, laten we meteen naar onze spraakmaker gaan. Jip, wat gaan we vragen? Ja, nou, het heeft een redelijk hoog Willem Wever klokhuisgehalte. Maar wat ik me dagelijks afvraag is, ik heb een hele lieve hond, Benny, en die heb ik 3 jaar geleden geadopteerd uit Roemenië. En nu vroeg ik me af, communiceert zij nou anders met andere honden, bijvoorbeeld honden die in Nederland zijn geboren, dan andere honden? Dus is kortom, hebben honden cultuur? Voelen honden dat mijn hond uit Roemenië komt? Nou, meneer Gauws, Jip heeft een hond, die heet Benny. En die wil graag met Nederlandse honden praten. Maar dat kan niet, het is een Roemeense hond. Dat gaat natuurlijk niet, want die blaft natuurlijk in een andere taal. Of werkt dat niet zo? Nee, bij honden is dat niet zo. Het basale gedrag van honden is over de hele wereld hetzelfde. Het ligt alleen een beetje aan hoe ze opgegroeid zijn. Dus of een hond sociaal vaardig is, hoe die gedrag manifesteert naar mensen toe, is afhankelijk hoe die opgegroeid is. Maar het kan ook een keer zijn dat als hij in Roemenië bijvoorbeeld opgegroeid is, en al jarenlang hebben al die honden op straat geleefd, dus hij is de 10e generatie Roemeen, dan kan het zijn dat hij heel erg terughoudend is naar mensen, en dan heeft het geen zin in de opvoeding om hem te socialiseren op mensen. Dan moet hij helemaal opnieuw beginnen. Dat moet stap voor stap opgebouwd worden. Dus met andere woorden, als een hond de cultuur wil meenemen van een Roemeens rijk of uit Roemenië, nou, dan denk ik niet dat je het nauwelijks meemaakt. Ik denk dat die hond heel sociaal kan zijn als hij maar goed opgegroeid is tussen de 7 en 12 weken. Dus de cultuur van de hond is eigenlijk de cultuur van de mens van het land? Nou, kijk, mensen die in Roemenië wonen, die hebben misschien een andere kijk op honden. En die zeggen van, die hond mag buiten zitten, die zit niet altijd binnen in huis. Dan heb je dus een hond die zijn leven leidt op de straat. En die heeft zich aangepast erop. Maar een hond heeft contacten nodig met mensen. En op het moment dat hij dus in een huis opgroeit, dan weet hij dat mensen soortgenoten van hem zijn. En dan komt hij als hond geweldig over, ook in Nederland. Maar dat is de handicap van honden die uit het buitenland komen. Mensen hebben die honden niet op laten groeien met mensen, waardoor ze angstig zijn en angst compenseren met bijten. En dan krijg je zo'n bijtgrage hond en een angstige hond in huis. En dat is af en toe het probleem van honden die uit het buitenland komen. Maar heel even, stel dat er geen mensen zouden zijn en Benny komt uit Roemenië naar Nederland gewandeld en ziet hier een Nederlandse hond. Zijn ze dan hetzelfde of zegt die Nederlandse hond, nou, Benny, jij bent wel echt typische Roemeen met je ge... Nou, ik denk dat het een redelijke kans is dat ze elkaar wel liggen en dat het wel goed komt. Ik weet nog dat ik hier 7 wolven heb gehad. Die 7 wolven heb ik geconfronteerd met labradors. En die gingen uitstekend met elkaar om. En neem voor mij aan, een wolf is heel anders dan als die labrador. Het mooiste was dat de labradors de baas waren over de wolven. Want lag er een wolf op de grond, dan kwam er een labrador aan, die plaste over hem heen. En dan liep hij als een macho, liep hij gewoon weer rond. Dus met andere woorden, ze verdragen elkaar, maar ze zijn niet helemaal hetzelfde. En die Roemeense hond, die nog nooit een mens gezien heeft, en die wel een hond tegenkomt, dat gaat vast goed. Er lopen hier 2 hondjes rond. Ik dacht even, ik schrijf... Luna en Rocky. Oh, jij hebt het wel onthouden. Ik was de naam even kwijt. Ja. Luna en Rocky. Kan je daar iets aan zien uit welk land ze komen? Nou, ik weet dat het Chihuahua's zijn. En ik ben stellig van overtuigd dat ze niet op straat geleefd hebben in Roemenië. Want dan moet je wat grotere hond zijn. Dit zijn echte gezelschapshonden die het graag op schoot zitten bij mensen. En op een hele andere manier functioneren als een gewone straathond. Dus ik denk niet dat je ze op tegenkomt in Roemenië op de straat. Maar ze worden wel eens gekken gefokt in die landen. Want ze zijn gewild. Kost toch 1000 euro minimaal zo'n hondje. En als je dus iets bekijkt dat zo'n hondje uit het buitenland komt omdat hij daar gefokt is, dat komt wel voor. Maar als je een hond bent in Roemenië, kan je beter een grote hond zijn. Ja, dan kan je makkelijker overleven. Ook weer niet te groot, want dan heb je erg veel eten nodig en dan ben je minder sterk. Middelmatig groot, dan komt het allemaal goed. Hoe groot is Benny, Jip? Benny is 9 kilo. Dus, nou ja, 9 een kilo? Soort nou, hele klein. Grote kat. Ja, ja, precies. Hier wordt geroepen, dat is een klein hondje, hoor. Ja. Nou, dat is maar goed dat hij hier maar is, heel he? Lief. Ja. Oh, lief. Ja, dat is fijn. Nou, Jip, ja, ze hebben een beetje cultuur, maar het komt eigenlijk door ons, de mensen. Ik ben heel blij dat we dit getackled hebben. Ja. Ik ook. Ik snap Benny eindelijk. Eindelijk is volgende er echt keer, contact. Ja. Volgende keer? Nou... Oh, ik wou zeggen, dan verdiep ik me in de kwantumfysica. Weer iets heel anders, joh. Dat is prima. Dankjewel, Anne. Dankjewel. Dan is er nieuws via de NOS. Het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, Meta Platforms, heeft volgens Amnesty International bijgedragen aan mensenrechten schendingen tegen de Tigray-gemeenschap in Ethiopië. Marion Hosema van Amnesty, goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor mensenrechten schendingen gaat het? Nou, het gaat om het plaatsen van haatzaaiende berichten, oproepen tot geweld tegen de Tigray community. En dat in een periode waarin er al heel veel conflicten in Noord-Ethiopië aan de hand waren. Deze haatzaaiende berichten en oproepen tot geweld werden geplaatst niet alleen door de premier, maar ook allerlei andere overheidsfunctionarissen. En daardoor ontstond de indruk bij Ethiopiërs dat het normaal was om geweld en discriminatie te gebruiken tegen de Tigray gemeenschap. En het heeft zelfs geleid tot een dodelijk slachtoffer. Is het, wat hadden jullie verwacht van Meta, van het bedrijf? Nou, wij hadden verwacht dat 3 jaar na wat er zich in Myanmar heeft voorgedaan, waarbij de Rohingya-minderheid ook slachtoffer is geworden van het nalatige beleid van Meta. We hadden verwacht dat zij inmiddels wel hadden geluisterd naar de waarschuwingen die meerdere partijen, niet alleen wij, maar ook Human Rights Watch hebben gegeven over het beleid, de algoritmes. Het beleid van Facebook, van Meta, hebben bijgedragen tot het verspreiden van deze haatdragende content. En we hadden verwacht en gehoopt dat ze daarna zouden luisteren. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Nee, en waarvan je zegt, het effect kan dan zijn dat mensen dat gaan normaliseren, die gedachten. Het is dus iets wat jullie al langer hebben aangekaart, wat dus eerder is voorgekomen. Het zijn ook forse beschuldigingen, zeker als er ook een dode bij is gevallen. Is dat dan iets waar je aangifte voor gaat doen, of wat je op een bepaalde manier... Maar ja, iets kunt ondernemen? Nou, wat wij nu doen, wij roepen nu Meta op om nu eens en voor altijd maatregelen te nemen. Maatregelen om te hervormen, om slachtoffers schadeloos te stellen. Ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. En zeker omdat wij weten dat Meta zelf ook wist dat dit eigenlijk dit beleid niet toereikend was in deze conflictsituatie in Noord-Ethiopië. Op het moment dat het bedrijf dat weet, dan moeten ze daarnaar handelen. Dankjewel, Marion Roosema van Amnesty International. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Als je in de supermarkt een mango koopt, en dan niet gewoon de vrucht nog in het schilletje, maar gesneden, verpakt in plastic, dan is die mango al in Afrika gesneden, daar ook verpakt en vervolgens hier naartoe gebracht met het vliegtuig. Volgens mij sta je daar als argeloze consument niet al te vaak bij stil. Sowieso de hele route die ons voedsel aflegt totdat het op ons bord ligt, gaat voor een groot deel aan ons voorbij. Fotograaf Kadir van Lohuizen heeft dat in beeld gebracht. Om de voedselketen inzichtelijk te maken ben jij gaan reizen en veel foto's gaan maken. En deze week opent de expositie Food for Thought in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Die ik niet meteen met voedsel associeer. Maar je had het net over de avocado die per boot werd vervoerd. Is kijk, daar de link, zeg maar? Nou, de maritieme geschiedenis van Nederland is natuurlijk dat altijd zeker verbonden geweest met voedsel. Met de nodige zwarte bladzijdes. Ja. Dus ik dacht eerst ook van misschien toch een beetje een rare plek, het Scheepvaartmuseum. Maar we plaatsen het in een historische context ook. Hè, dat is dat Nederland zo groot geworden is als voedselproducent en exporteur. Dat dateert niet alleen van na de Tweede Wereldoorlog. Nee, is ver daarvoor. Daarvoor al, ja. Is het, want ik associeer jou ook niet meteen met voedsel. Nee. Kijk, jouw werk gaat natuurlijk heel vaak. Nou, oorlogen heb je, veel verslagen, natuurrampen. Hoe kwam je dan bij voedsel nu? Nou, ik zit de laatste jaren wel veel meer in klimaatgerelateerde verhalen. Ja, ja. Dus ik heb een groot project gedaan over de stijgende zeespiegel. Toen zag ik dat boeren in kustregio's grote problemen hadden, omdat hun land aan het verzilten was. Ik heb een groot project gemaakt over afvalstromen in de 6 megasteden. Toen realiseerde ik me eigenlijk hoeveel voedsel we weggooiden. Dus het broeide al een beetje in mijn hoofd. En uiteindelijk heb ik veel gereisd hiervoor, maar vooral daarvoor niet. Want ik zat vast door COVID. Dus COVID was uiteindelijk een soort blessing in disguise voor mij. Waar ik eigenlijk voor het eerst in mijn carrière lange tijd in Nederland heb gewerkt en in het Nederlandse voedselsysteem ben gedoken. Ik kan het zeggen, daar gaat ook een groot deel van die foto's die zijn gemaakt in Nederland. Kijk, Nederland in de keuken. Produceert natuurlijk heel veel. Wat is jou zelf het meest? Ja, de uien, hè? Die viel heel erg op. Ja, nou, het was een chockerende, ongelooflijke ontdekkingstocht. De ui is dus het Nederlands grootste exportproduct. Ja. Dat had ik ook niet bedacht. De tomaat wordt snel gevolgd door de tomaat. Nou ja, aan de ene kant is het bewonderenswaardig natuurlijk. Wat de hoeveelheid die wij produceren, de manier waarop, hoe efficiënt dat is, is ongelooflijk. Dat kent ze weerga eigenlijk niet. Mm. Maar ja, ik kwam ook terecht in een al maar polariserend landschap. De tractoren stonden op de snelwegen. De regering werd natuurlijk terecht op zijn vingers getikt door de Raad van State. De hele stikstofcrisis, de opkomst van de boeren. Ja. De oorlog in de Oekraïne, een schip wat dwars lag in de Suez. Dus alles kwam opeens samen. En de vraag was dus vooral ook, hoe houdbaar is dit eigenlijk? En, zoals wij nu met ons voedsel omgaan. En wat die vraag wordt wel heel erg gesteld ook. We zijn dus daar kan je een discussie over hebben, maar we zijn in principe de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld, na de Verenigde Staten. Nou ja, wij weten natuurlijk hoe klein Nederland is. Mm. En in het huidige tijdsgevricht, als het gaat over klimaatcrisis en waar halen we ons voedsel vandaan en waar brengen we het naartoe, is dat wel een puntje van aandacht, denk ik. Dus het is het is geen aanklacht. Het is vooral kijk en oordeel zelf. Zo ben ik er ook in gegaan. Ik was gewoon heel erg nieuwsgierig, omdat ik me realiseerde dat ik ook zelf eigenlijk niet meer weet waar ons voedsel nou vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt. Je hoort natuurlijk wel genoeg over haal het uit je eigen omgeving, kijk naar seizoensgroenten. Ja, maar dat duurde maar even. Dat was toen de COVID begon. Dat zaadje kan geplant zijn, eventueel. Maar we wisten niet Hoe snel we weer naar het oude normaal terug seizoensgroenten die zijn meteen weer uitgegaan. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje... Kijk, ik ben opgegroeid. Ik ben geboren in de jaren 60 met seizoensgroenten, inderdaad. Ja. Dus dat je een mango of een avocado met kerst ging eten, dat was echt... Of überhaupt, dat was gewoon eigenlijk niet, dat was gewoon niet aan de hand. Even, want het hele reflectieve, dat is ook waar jij... Je hebt, dat is grappig, want jullie zien elkaar nu voor het eerst. Ja, we hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Nee, ja, maar je hebt wel een bijdrage ook geleverd aan de tentoonstelling, ja. Ja. Nou, er is ook een reflectieruimte aan het einde van de tentoonstelling. En daarin heeft een onderzoeksgroep Slow Food Youth Network... heeft uitgezocht hoe het zit met de stromen in Nederland... bij bepaalde producten. En het Scheepvaartmuseum heeft mij gevraagd om daar vier tekeningen bij te maken... om te reflecteren op... hoe vreemd dat eigenlijk is, sommige keuzes of sommige dingen die er gebeuren. Mm-hmm. Dus ik heb een viertal tekeningen gemaakt voor in de reflectieruimte. En één, noem nou eens eentje, waar die over gaat? Nou, eentje gaat over... uiteindelijk werd ook gehakt besproken. En eentje gaat over dierenwelzijn. Dat ik een koe op zijn kop in een shredder heb getekend... Het is altijd een beetje dodelijk om tekeningen uit te leggen. Maar ja, het is de radio, dus ik kan het gewoon niet laten zien. Kan het niet helpen bij dit medium, nee. Dus je ziet een koe die op zijn kop in een shredder zit... en eruit komt een soort machine en komt er prut uit van gehakt. En dan... Je omschrijft het smakelijk, hoor. Ja, ja zeker. En dan zegt er iemand... vergeleken met andere koeien was dit een hele gelukkige koe. En daaronder staat dan... gelukkig is er voor biologisch gekozen. Ja. Kijk. Of over de uienboeren. Die blijken heel erg slachtoffer te zijn van allemaal... Ja, misschien moet je me helpen als ik hele onjuistheden zeg. Nee, maar, nee. Slachtoffer van enorme onderhandelingstactieken. Waardoor je of heel erg winst krijgt of juist heel erg niet... dus ik heb een uienboer getekend die aan het huilen is... voor een opslagloods met allemaal uien. En dat je niet weet of hij nou huilt vanwege de slechte deal... of vanwege het snijden van de uien. Van de uien, ja. Nou, dat is volgens mij iets, Kadir, waar jij ook wel meer van doordrongen werd. Eigenlijk de macht die niet zozeer de boeren hebben... als wel de partijen eromheen. Nee, ik moet zeggen dat ik absoluut meer begrip voor de boeren heb gekregen. Ik zie hoe ze gemangeld zijn en hoe ze altijd maar groter moesten. Nou ja, daar zijn we vandaan terugkomen. Ja. Maar het is natuurlijk waar dat ze eigenlijk geen perspectief wordt geboden. Nee, maar ook als het gaat om prijzen, dat daar supermarkten natuurlijk, heel veel macht hebben bijvoorbeeld. Het is niet de boer die de melkprijs bepaalt. En dat is ook niet de varkensboer of zo. Dat zijn natuurlijk inderdaad de supermarkten, de veevoederbedrijven... En de Friesland Campina's van deze wereld. Ja. Dus daar wringt natuurlijk echt wel de schoen. Ja. Dus... Na Nederland kon ik wel, na COVID kon ik wel reizen. Dus toen, nu ben ik heel veel weg geweest. En dan even die koeien, want dat is natuurlijk een beeld wat jij over Amerika schetst. Je bent onder meer in de Verenigde Staten geweest, andere landen ook. Hè? Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Kenia. Je gaat nog naar China. Maar in de VS zag je dan, wij hebben het dan over megastallen en dan die we niet willen. En dat gaat om een paar honderd koeien. Hoeveel heb je er daar op de foto kunnen zetten? Ja, in Nederland is een megastal max 300. Ja, zoiets. Dit boerderijtje had 250.000. Dit boerderijtje, Jezus, zegt hij. maar als je het in beeld ziet, kijk, je kunt via radio1.nl kun je het nu zien. Dat is vanuit de lucht, vanuit de hoogte geschoten. Ja, het zijn gewoon een stel... Ja, het lijkt mieren. Het lijken mieren, maar dat zijn dus koeien. Het zijn echt koeien. Dit zijn overigens bijna allemaal vleeskoeien. Dus Amerika is natuurlijk een... grote consument van vlees. Mm-hmm. Dus dit is de grootste ranch in Amerika, waarschijnlijk in de wereld. Ze willen groeien naar 500.000. Wow. In noorden van Texas. Dus het is het is redelijk woestijnachtig. Dus het zijn niet koeien in een goede groene wei. Nee, het is echt een grijze ondergrond die je ziet. Heeft dit invloed gehad op je eigen eetgedrag, dit project? Ja, eigenlijk hebben al mijn projecten wel op een of andere manier invloed op mijn eigen handelen. Maar ik weet ook ik begrijp daardoor ook wel hoe moeilijk het is. Ik ben niet volledig vegetarisch geworden, maar ik let er wel heel erg op. Ik kijk nu echt wel op pakjes groenten of wat dan ook, of fruit. waar het vandaan komt. Ja, je bent je bewuster dus van de weg die het ook afleggen. Ik ben me er wel bewuster over. Ja. En ik denk dat dat gewoon wel ja, we zullen iets moeten doen. Want we zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met het gegeven voedselzekerheid. Weet je wel, er was gewoon altijd eten, ja. was er. En ik denk dat de oorlog in de Oekraïne en COVID wel hebben laten zien dat dat zwaar onder druk kan komen te staan. Ja. Het probleem daarbij is wel dat het daarna, dat zei je net wel, dat het daarna gewoon weer terugschiet. Weet je, dat vlieggedrag. We konden niet, ja. En zodra we weer kunnen, gaan we weer volledig los. En misschien nog wel sterker dan daarvoor. Ja, nou ja, we gaan het zien. Hè. We hebben binnenkort verkiezingen in Nederland. En dit zal natuurlijk toch een hete aardappel worden, so to speak. Ja, nou, dat is in de campagnes wordt de term stikstof nog bijzonder weinig gebezigd. Ja. Waarschijnlijk vanwege de gevoeligheid ook. Vanwege de gevoeligheid. Ja. En het wordt natuurlijk nu overschaduwd door de oorlog in het Midden-Oosten. Ja. Ja. Maar het is duidelijk dat het nieuwe kabinet hier iets mee moet. Dat duikgedrag van de afgelopen 20 jaar is voorbij. Kadir, even terug naar het project, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dan moet ik ook denken aan onze keuringsdienst van waarde, bijvoorbeeld het programma van de KRO-NCV, waarbij natuurlijk altijd de vraag is, kom je ergens binnen of niet? En hoeveel tijd en energie steek je daarin? Was jij overal welkom om je foto's te komen nemen? Ik was toch redelijk naïef, ja. Want ik dacht van, ik heb veel oorlogen verslagen. Ik heb echt hele ingewikkelde verhalen gemaakt over de diamantindustrie in de wereld. Dus ik dacht, nou ja, het was niet leuk, COVID. Maar ik dacht, ik maak van de nood een deugd. En dat valt dan, is toch misschien gewoon makkelijk in Nederland. Ja. Nou, dat was het dus niet. Je was welkomer bij oorlogen. Ja, dit is echt het allermoeilijkste wat ik ooit gedaan heb. En ik heb me daar heel erg over wel verbaasd en verwonderd. Ik vind het ook wel, weet je wel, ik vind eigenlijk dat wij als consument ook gewoon recht hebben op transparantie. Mm-hmm. Maar waar zat dan de, waren ze niet overtuigd van de goede bedoelingen? Of? Nee, er is natuurlijk in de industrie, om het maar eventjes heel groot samen te vatten, is natuurlijk een wantrouwen omdat ze denken dat journalisten altijd op zoek zijn naar misstanden. Dat is natuurlijk ook wel vaak zo. Hè? Als we iets over een slachterij horen, dan is het omdat er iets mis is. Mm. Ik was echt oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig hoe het nou eigenlijk in elkaar gewoon zit. Inzicht hebben. Maar dat is niet een goede binnenkomer. Nee. Maar hoe heb je het dan uiteindelijk? Nou ja, uiteindelijk gewoon door engelengeduld te hebben, mijn netwerk uit te breiden, waardoor mensen. En ik kwam steeds meer bedrijven binnen en toen begon het op een gegeven moment te kantelen dat ik ook wel eens gebeld werd en dat er iemand zei, waarom zitten wij er eigenlijk niet in? Oh, echt waar? Dus het begon, maar het was echt. Ik heb wel daar lang over nagedacht wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ik denk dat wat er gebeurde was dat ik natuurlijk een soort marketingplaatje verstoorde. Want het is natuurlijk toch het hele voedseldomein, als je de winkel loopt, de supermarkt, de eierdoosjes hebben, er staan toch altijd de vrolijke kippen op, die in een weidje lopen, de varkens hebben een krulstaartje en kijken, de werk, dat en dat spoort natuurlijk niet helemaal met de werkelijkheid. Dus op het moment dat je dat laat zien, verstoort dat iets. Dat marketingverhaal eigenlijk. Daar wel een groot probleem. In combinatie met het eigenlijk het wantrouwen in eerste instantie. Tegelijkertijd dacht ik van, als je transparanter bent, dan worden er ook een aantal misverstanden uit de weg geholpen. Want ik dacht ook van, ik dacht ten eerste dag slachterij is natuurlijk het moeilijkste. Dat viel relatief nog mee. Het was moeilijker om het distributiecentrum van de Albert Heijn binnen te komen. En ik had natuurlijk toch ook een beetje dat clichébeeld van een slachterij, bloederen. Nou ja, heel fijn is het niet, maar je loopt daar tegen de richting in vanwege de hygiëne. Ja. En als je daar in instantie binnenkomt, lijkt het wel een ziekenhuis. Oh. Dus daardoor kon het ook wel. Het beeld kantelde voor mij ook af en toe. Ja. Dus het heeft jou echt wel, naast eventueel gedrag aanpassen, heeft het jou ook echt wel die nieuwe inzichten gegeven? Ja, en heel hoewel veel kennis. Ik heb een tegenlicht gemaakt, de Voedsel BV. Mm-hmm. En daar stond dus tot mijn. daar geeft ze dus een leeftijd aan. En er stond 13 met zo'n angstsymbooltje. En het gaat over de Nederlandse voedselproductie. Ja. Maar dat gaat dus over die slacht. Daar zitten beelden uit die slachterijen in. Die toch minder prettig zijn om te zien. Ja. Maar ja, als we niet willen weten hoe het gemaakt wordt of waar het vandaan komt. Ja. In het Scheepvaartmuseum is het te zien, in ieder geval. En China staat nog op de rol, zo gezegd. Dus fingers crossed, nog niet klaar. Papieren zijn gisteren ingeleverd, dus hopelijk half november. Überhaupt om daar naartoe te gaan, dat kost al eventjes wat moeite. Ja. Ja. Maar dat is nu geregeld. Maar, dus. En dan er is een zaal

Nederlandse hulporganisaties willen dat Nederland zich alsnog uitspreekt voor een staakt het vuren voor de Gazastrook. Vrijdag praten ze over hun verzoek met demissionair premier Rutte. Nederland gaf vorige week geen steun aan een VN-resolutie waarin om een humanitair bestand werd gevraagd. Volgens Rutte werd in de resolutie niets gezegd over het recht van Israël op zelfverdediging. De VN-veiligheidsraad werd gisteravond toegesproken door humanitaire organisaties die drongen ook opnieuw aan op een wapenstilstand. On behalf of all the children caught in this nightmare, we call on the world to do better. Children do not start conflicts and they are powerless to stop them. Een Nieuw-Zeelandse reisorganisatie is schuldig bevonden in de zaak rond de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island in 2019. De organisatie wist dat de vulkaan ieder moment kon uitbarsten, maar bracht alsnog toeristen naar het eiland. Bij de uitbarsting kwamen 22 mensen om het leven. Het reisbureau bekende zelf eerder al schuld. Kan nu een boete krijgen van omgerekend €850.000. Het weer wisselend bewolkt met verspreid over het land buien. Ook vanmiddag wisselvallig met vanuit het zuidwesten meer buien. Het wordt maximaal 14 graden. Vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Het blijft de komende dagen wisselvallig met regen of buien en soms wat zon. Donderdag wordt het onstuimig met veel wind. Dankjewel Ewout. Dan weer naar het verkeer. Robert, wat heb je nog? Eén file heb ik nog te melden, Helene. Die staat op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen knooppunt Del en Afrit Arkel, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak van die file is een kapotte auto en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Ster. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou Blue Wrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien, zien wij. De basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Aan tafel hadden we net al een gesprek met fotograaf Kadir van Lohuizen, met wie we het hadden over zijn tentoonstelling rondom voedselstromen. En dat we heel vaak ons niet echt bewust zijn welke weg eigenlijk groente of fruit of wat we ook eten helemaal heeft afgelegd. Dit half uur spelen wij nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: welk dier veroorzaakt zoveel overlast dat hij op sommige plekken wordt afgeschoten? Allemaal weer vriendinnetjes werk. Ja. Bovendien is ze mijn vriendinnetje niet. Wel. Wat ik wil zeggen is zuiver geheel van technische aard. Is het leven zoveel fijner? Hij ondergraaft een beetje zijn eigen positie. Meer zeg ik niet hoor. Dat is aan de quizkandidaat straks om het antwoord te geven. Ik weet het. Je hebt ook nadenken. En dat zeg ik het niet. Mag het niet zeggen. Het is aan de quizkandidaat. We gaan praten met Jip van der Toorn, beeldcolumnist en cartoonist Tjeerd Royaerts. Want al sinds de aanval van Hamas op Israël, als er ergens om gevraagd wordt de afgelopen weken, is het nuance. Hoorden we Peter Kannen ook wel vragen. Mensen willen heel graag dat er niet per se stelling wordt genomen. En de vraag is, hoe ga je daarmee om als het je beroep is om zaken juist wel op scherp te zetten? We hebben het verhaal van de Britse cartoonist Steve Bell gezegd, die 2 weken geleden door de krant The Guardian werd ontslagen na publicatie van een cartoon over het conflict. Tjeerd, jij tekent onder meer voor Trouw en Le Monde. Met die cartoons zet je de dingen dus op scherp. Maar zo'n conflict als deze, wat doe lastig, je dan? Heel lastig, omdat aan de ene kant heb ik heb heel veel getekend wel in mijn carrière over Palestina en over Israël en dat conflict. Ik denk dat als je naar de lijnen in mijn werk kijkt, dat ik meestal wel meer op de hand van de Palestijnen ben dan Israël. Ik ben ook zeker geen fan van Netanyahu. Maar ik vind hier vooral, omdat het conflict natuurlijk is begonnen met die terreuraanslag van Hamas, vond ik dat wel lastig. Dus ik denk dat in mijn werk, dat ik me nu heel erg aan het focussen ben op wat er in Gaza gebeurt en hoe dat voor de mensen die daar wonen moet zijn. En dat ik dat dus die absurditeit en dat bloederig van het conflict in algemene zin laat zien. En daar mijn werk op focus. Want vind je dan, als het ligt allemaal heel gevoelig, nou, vanochtend ook weer, is dat iets waar je rekening mee houdt? Van, ik denk er wel niet over per se na. Extra olie op het vuur te gooien? Ja, daar denk ik wel over na. Ik heb, er zijn wel dingen waar ik stelling in neem, hoor. Ik heb gisteren de cartoon vertrouwen die ik gisteren heb gemaakt, was over de onthouding van stem in de Verenigde Naties van Nederland. En daar maakte ik me zo kwaad over dat ik echt zoiets had van, ja, hier ga ik wel stelling nemen. Dus daar heb ik wel gewoon een cartoon over gemaakt die zegt van, ja, dit is belachelijk. Ja, en dan is het niet per se dat je voor het een of tegen het ander bent, maar dan wil je eigenlijk iets aankaarten wat je gewoon een slechte zaak vindt. Ja, dat we niet oproep steunen voor een staakt het vuren, terwijl er gewoon echt heel erg veel burgerslachtoffers vallen in Gaza. Ja, ik denk dat je daar wel over uit mag spreken en dat inderdaad niet het opnemen is voor de een of voor de andere partij. Ja, maar meer het menselijke aspect eigenlijk, Jip, wat jij vanochtend ook al, wat je aankaartte. Bij jou staat je in je werk vaker de hypocrisie, zo klein en zo groot als die kan zijn, van mensen centraal. Ja. Is dat iets waar je met dit conflict dan ook juist de nadruk op wil leggen? Wat ik merk is dat ik vind het heel moeilijk om in deze tijd beeld te maken. Ja. En ik denk dat eigenlijk tweeledig is. Dat er aan de ene kant kan je in een cartoon geen nuance hebben. Want als je de ene kant en de andere kant laat zien, dan heb je een heel niet communicerend beeld. Dus je moet op een of andere manier heel duidelijk een ding zeggen. En aan de andere kant, zeker toen het toen de drama net helemaal was opgeleid. Ik wil altijd iets toevoegen of zo aan hoe we het zien. Of een soort context, of een nieuwe blik, of een nieuwe manier van kijken. Maar op het moment dat er zoiets heftigs gebeurt, wat je zo erg aangaat, wat je zelf eigenlijk nog helemaal niet kan plaatsen, omdat het verschrikkelijk is, is het heel moeilijk om uit te zoomen en vervolgens een beeld te maken wat een andere blik erop geeft. En zeker als ben je daar zelf ook nog niet aan toe? Ik merkte dat zeker bij de eerste cartoon, dat ik dat heel ingewikkeld vond. En zeker ook omdat ik ben niet een geopolitieke professor of zo, snap je? Ik ben ook iemand die het pas net ziet gebeuren. En wat mij dan heel erg helpt is, oké, ik weet niet hoe ik dat moet plaatsen of wat er precies aan de hand is of welke kanten er allemaal, welke krachten er meespelen. Maar wat ik wel weet is wat het met mij doet en de mensen om me heen en wat voor gedrag die hebben. En dat is iets wat ik wel behapbaar genoeg vind of waar ik het gevoel heb dat ik daar wel genoeg kennis over heb. Dus ik merk dat ik dan heel snel grijp naar kijken hoe wij ermee omgaan hier in Nederland. Ja, ja. En of we dingen posten en of we elkaar allemaal context gaan geven op Instagram of zulke daar dingen. Kun je dan iets mee doen. Want je hebt een print van twee mensen die kijken naar een explosie, een verwoesting. En dan zegt de ene, geen eten, water, medicijnen of uitweg. Dat is toch verschrikkelijk. En dan zegt de ander, het is een erg complexe situatie. Daar kan ik niet zomaar iets over zeggen. Nou, precies. Dat is een reactie die ik heel veel om me heen hoor. Ja. Terwijl ik denk, er zijn echt verschrikkelijke dingen aan de hand. En dat kan je tenminste wel erkennen. Soms is praten over complexiteit ook een manier om je niet uit te spreken. Of een soort middenweg te vinden. Maar soms is er in hele heftige dingen geen middenweg. Maar is het dan wat jij geeft aan? Als je de ene en de andere kant tegelijk zou weergeven, dan heb je een niet communicerende tekening. Maar waarom zou dat zo zijn? Dat kan toch ook juist mensen aan het denken zetten? Dat je in eerste instantie richt op dat een, maar dan zie je tegelijkertijd de andere. De oppositie of de contradictie is wel een gereedschap wat je vaak gebruikt. Maar je kan niet alle... als je te veel elementen erin stopt, werkt een beeld niet meer. Dus waar ik in ieder geval cartoonist, ik kan 2-3 dingen kan ik in een cartoon. Misschien 3 is al veel. 2 werkt heel goed, omdat je dan heb je een tegenstelling. En dat kan een heel mooi uitgangspunt zijn voor een beeld. Maar zodra je er meer in probeert te stoppen, dan heb je 2 dingen die gebeuren. Of mensen begrijpen het echt helemaal niet meer, of het beeld slaat compleet dood en doet helemaal niks meer qua een reactie oproepen bij mensen. Ja. En als het dan gaat om olie op het vuur gooien, polarisatie, schofferen. Is dat iets waar je zegt, als ik daar rekening mee moet houden? Want voor deel probeer je reactie uit te lokken. Dus ik denk wel dat je er heel goed over na moet denken. Omdat zeker als je gewoon een krant als podium hebt, heb je een soort verantwoordelijkheid wel die daarbij komt. Van wat wil ik met mijn beeld zeggen? Wat zijn de reacties die erop zouden kunnen komen? En vind ik dat verdedigbaar? Dat denk ik wel. Als ik een heel scherp beeld maak, denk ik wel van tevoren, is dit verdedigbaar? Als ik morgen Twitter over me heen krijg, kan ik dan tegen mezelf zeggen. Als de media belt van, kan ik dit verdedigen? Heb ik de argumenten om te zeggen, nou, dit is mijn mening, dit is het beeld dat ik heb gemaakt. Ik vind dat dat beeld staat, los van dat mensen er boos over worden. Sterker nog, misschien was ik er wel op uit dat mensen er boos over werden. Mm. Met een goede reden, zodat ze daarover gaan nadenken. Maar wat ik wel ingewikkeld vind, ik vraag me af hoe dat bij jou is, Tjeerd. Zeker bij afgelopen jaren is er niet een conflict geweest waar mensen zo gepolariseerd over waren en zulke verschillende visies en invalshoeken hadden. En wat ik wel persoonlijk ingewikkeld vind, is dat normaal speel je met hoe iemand een beeld leest en welke aspecten je erin stopt. En dat je denkt, oké, voor iedereen is het duidelijk dat ik dit bedoel. Alleen omdat alles nu zo onder een vergrootglas ligt, wat ook heel goed is, weet je soms niet hoe een beeld gelezen wordt. En moet je er wel 10 keer naar kijken om er zeker van te zijn dat je niet per ongeluk iets verkeerd zegt wat je eigenlijk niet helemaal bedoelt. Ja. Snap ik. Het is een probleem wat ik denk ik vaker tegenkom, omdat ik met veel minder woorden al werk dan jij. Je hebt heel veel teksten in je cartoons. Ja. Volgens mij maakt dat aspect wordt altijd wat makkelijker. Want ik moet altijd ook nog nadenken van, oké, die visuele symbolen die gebruiken, begrijpen mensen die? En in deze context gaan ze niet. En ik heb ook wel, denk ik, vaker dan jij dat hebt, dat mijn beeld verkeerd wordt uitgelegd, dat ik dingen op Twitter terugzie van, dat bedoelde ik niet helemaal. Ja, zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, precies. Ja. Dus ik denk dat zoiets is waar ik überhaupt al mee bezig ben. Wat ik misschien wel makkelijker aan dit conflict ben, is dat je er veel meer over nadenkt. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar het conflict in de Oekraïne en beelden die je daarover maakt, daar is het narratief heel duidelijk. Zijn slechterik is heel duidelijk. Maar aan de andere kant zit je wel als cartoonist ook vast in dat narratief. In de zin dat als ik een cartoon tegen de Oekraïne maken, dan wordt die echt heel slecht ontvangen. Ik had bijvoorbeeld best een cartoon toenertijd willen doen over het feit dat alle mannen niet meer het land uit mochten. Iedereen onder de 60 moest in de Oekraïne blijven om tegen Rusland te vechten. Vond ik best heftig. Dacht ik van, daar kan ik een beeld over maken, maar ik weet zeker dat die zo slecht ontvangen wordt dat ik dat maar niet doe. Dus aan de andere kant heb je misschien wel meer vrijheid in dit conflict om de invalshoeken in beeld te brengen. Maar het ligt er misschien ook al wel dat laatste in het mediaforum, naar aanleiding van het ontslag van de Britse cartoonist dus, van Steve Bell, de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, die reageerde daar ook over. Dat ging ook over het lezen van die cartoons. Vroeger werden cartoons alleen gezien door de lezer van een krant. Die begrepen die cartoonist, die waren al 40 jaar met hem verbonden. Die waren een beetje mild naar de cartoonist als ze dachten, ik begrijp het niet helemaal, dan koos voor de gunstige interpretatie. Dat is losgelaten, want die cartoons worden nu wereldwijd verspreid. Ja. Die komen bij mensen terecht die cartoons vaak niet begrijpen, die tekenaar niet begrijpen. Dus je wordt steeds vaker niet goed begrepen als cartoonist. Is dat wat jij ook bedoelt, Jip? Ja, alleen ik denk Pieter heeft zeker een heel goed punt. En ik denk dat hij ook heel erg gelijk heeft. Ik denk alleen ook dat cartoonisten zich heel vaak erachter schuilen. Dat op het moment dat er bijvoorbeeld een antisemitische tekening wordt gemaakt. Kijk, je hebt ook een verantwoordelijkheid voor hoe dingen gelezen worden. Hij bedoelt van, als wij jouw werk wat beter kennen, je weet waar, aan welke krant je verbonden bent, het is een bepaald signatuur. En als op internet de hele wereld overgaat, dan weet niemand. Ja, kan niemand het in die context plaatsen? Aan de andere kant vind ik het ook jouw verantwoordelijkheid als cartoonist. Ben je de hele tijd bezig met hoe een beeld gelezen wordt? Nou, eigenlijk moet dus het is ook niet iets wat je helemaal overkomt. En precies, en het is een ontwikkeling die al heel lang aan de gang is natuurlijk. Ja. Dus als cartoonist ben je op een gegeven moment ook wel bewust. Ik verdedig niet het ontslag van Steve Bell. Ik denk dat dat een slechte zaak was. Maar het feit dat hij al 42 jaar cartoons maakt, op een gegeven moment weet je ook dat dit gebeurt. En dat dus misschien je werk anders moet gaan maken of daar meer over moet nadenken. Over waar het terecht komt. Maar ben je nu voorzichtiger bijvoorbeeld? Ik ben denk ik veel meer een product van, want ik ben cartoons gaan maken toen het internet al was en toen social media er al was. Dus ik denk dat ik veel meer een product daarvan ben. En nu, met de laatste weken? Ik denk er even goed over na, denk ik. Want ik denk, ben altijd wel iemand die gewoon, zoals ik al zei, ik heel graag mijn werk wil kunnen verdedigen. Ja. Dus ik wil liefst dat ik over 20 jaar terugkijk. Dat begrijp ik, maar tegelijkertijd zit je volgens mij ook wel, dan refereer ik even aan wat dan de Nederlanders graag willen, die nuance. En het is natuurlijk, dat lijkt mij lastig. Ik merk ook dat ik met uitzendingen, als je denkt, je wil niet dat mensen er nog emotioneler door worden, of dat het nog tot meer polarisatie leidt. En dat lijkt me bij jullie vak best lastig, omdat dat al heel snel inherent is aan wat je doet. Ja. Misschien dat jij dat heel veel minder erg vindt, hoor, om dat te doen. Ik zit meer... Want ik denk zeker in deze situatie is dat heel erg ingewikkeld. Maar ik denk dat die voorzichtigheid, dat wordt gezien als iets negatiefs. Terwijl ik eigenlijk... het impliceert een beetje zo van... dat mag niet meer, daar moet je voor uitkijken of zo. Terwijl ik denk dat het gesprek veel meer is met... wat wil je zeggen met je cartoon? Wat wil jij? En wat zeg je ermee? Ja. En ik denk dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een heel antisemitisch beeld maakt... dan vind ik dat wel problematisch of zo. Dan is dat niet zo van, je bent niet voorzichtig genoeg geweest. Ik denk dat het goed is dat we heel bewust ermee omgaan. En ik geloof ook wel dat het hele narratief... Ik word bijvoorbeeld niet bedreigd of zo. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Nee, ik ook niet hoor. Nee, dat valt echt... Je krijgt gewoon altijd, als je over Palestina en Israël... Ik krijg gewoon wel heftige reacties op social media. Ja. Maar dat is nog niet in die zin dat ik me inderdaad bedreigd voel of zoiets. En ik denk dat je gelijk hebt. En het is ook, zeg maar, voorzichtigheid veronderstelt niet... dat je geen scherpe beelden meer mag maken. Het veronderstelt dat je gewoon over nadenkt wat je met het beeld moet bereiken. Dus dat het een doel moet zijn. Dus als je zoiets hebt van, ik ga een beeld maken... waarvan ik weet dat mensen er kwaad over maken. Prima, doen. Maar denk er van tevoren over na waarom je het doet... En waarom je die mensen kwaad wil maken. En sta ervoor. Ja. Dat is het ding. Want ik heb heel vaak dat ik beelden maak. Dat ik denk, waarschijnlijk worden mensen hier heel boos over. Of voelen mensen hier iets bij. Maar ik kan elke keuze uitleggen. Ja, dat is daar gaat het uiteindelijk om. Kadir, want jij bent veel, dat is wel een aantal jaren geleden. Maar ben jij veel in Gaza geweest ook? Ik ben heel veel in Israël en Palestina geweest. Ik ben heel veel in Gaza geweest. Twee Kijk je oorlog. Dan anders naar die cartoons? Denk je? Een andere blik? Nou, ik word er wel... Ik was de eerste keer in Gaza begin 88. Toen kon je gewoon nog in een uurtje van Jeruzalem naar Gaza stad rijden. Er was geen grens nog. Ik word er wel heel erg moedeloos van. Want de geschiedenis herhaalt zich continu. En ik ben natuurlijk een beeldenmaker. Dus ik heb wel, daar word ik ook... krijg je veel commentaar. Of het van de Palestijnse kant is of van de Israëlische kant. Het is heel moeilijk om... Er is eigenlijk geen balans te vinden. Nee. Maar ik lig er wel wakker van. En het probleem is natuurlijk... als zich dit elders op de wereld zou afspelen... en er was een resolutie geweest... was het natuurlijk helemaal geen discussie geweest. Ja. Had Nederland natuurlijk voorgestemd. Nou ja, we kwamen erachter dat die internationale druk... niet alle middelen heeft, laat ik het zo zeggen. Maar laten we wel wezen dat... Het is natuurlijk, wat jij al zei, het is wel Netanyahu. Dat is de meest extreme regering die Israël ooit gekend heeft. En er zitten een aantal partijen in het kabinet... die gewoon etnische zuivering voorstaan. Dus gelijk... Kijk, dit is precies waar ik eigenlijk een beetje afstand van wil nemen... om meteen in die terminologie te praten. Maar goed, dat is inderdaad... Deze komt voor jouw rekening. Is hoe jij er tegenaan kijkt. Dat staat je ook weer vrij om te doen. Maar dit is precies waarvan ik denk... dat vind ik dus moeilijk als je tekeningen maakt. Ja. Dat je niet die heftige... En ik denk ook wel... Ik vind het wel... Ik begin mijn vak... ook wel weer door nieuwe ogen te zien. Ik word er eigenlijk ook wel weer opnieuw verliefd op of zo. Omdat ik besef me ineens dat de afgelopen jaren... heb ik heel veel beelden gemaakt... waar mensen het eigenlijk altijd wel mee eens waren. En nu is voor het eerst dat ik denk... maar dit is... Nu wordt het spannend. Wat vind ik eigenlijk precies... Ik bedoel, tegen het coronabeleid zijn... Of, nou ja, dat wel, polariseerde ook wel, maar... Ander voorbeeld. Uiteindelijk inderdaad... dat mensen op andere gedachten proberen te brengen... dat ze het eerst met je oneens zijn... dat ze misschien je beeld zien en dan erover gaan nadenken. En dan erover nadenken. Het is spannender. Ja. En het is, dacht je wel uit. Als ik bijvoorbeeld een beeld maak tegen racisme... dan zijn de meeste mensen het echt wel met me eens. Ja. Gelukkig. En of dat op dit gebied ook lukt, vroeg Kadir, kort nog een dat gaan we zien. Maar het is een ontwikkelend vak. En ik moet ze zaterdag gewoon weer een nieuwe tekening hebben. Dus dat is ook het mooie. Je maakt iets, het staat in de krant... en een dag later ligt het in de kattenbak. Ja. En dan beginnen we weer opnieuw. Dat is het vak. De nuchterheid dan weer die naar boven komt. Ja. Nou, succes jongens. Dank jullie wel. Er is nog nieuws via de NOS. U hoorde dat al in het journaal. Ook net de eigenaren van een vulkaaneiland in Nieuw-Zeeland... zijn schuldig bevonden in de zaak van de dood van 22 mensen in 2019. Ze lieten mensen toe op het eiland... terwijl ze wisten dat die vulkaan op elk moment kon uitbarsten. En toen dat gebeurde waren er 47 mensen op het eiland. Bijna de helft kwam om het leven. Anderen liepen zware brandwonden op... en sommigen moeten nog steeds zware operaties ondergaan. We contact met NOS-correspondent Meike Weijers. Meike, het gaat om White Island... Wat deden de toeristen daar überhaupt? Het was een hele populaire bestemming voor toeristen. Nieuw-Zeeland heeft heel veel vulkanen. Maar deze was wel heel bekend en kwam onder meer voor in de Lord of the Rings films. En het was ook een van de meest actieve vulkanen. Dus het was een heel avontuurlijke rondleiding om daar naartoe te gaan. En toeristen mochten ook heel dicht bij de krater komen. En zelfs toen er eigenlijk al een hele tijd signalen waren dat die vulkaan dus elk moment zou kunnen uitbarsten, wat uiteindelijk gebeurde. En in de rechtszaak die begon in juli, was er eerst veel ruimte voor de overlevenden die hun verhaal konden doen. En ja, dat waren toch wel echt vreselijke verhalen van mensen die zo ernstig verbrand waren dat hun huid eraf hing. En uiteindelijk dus ook aan 22 mensen het leven heeft gekost. En de overlevenden zeggen dat zij niet op de hoogte waren gesteld van de risico's door die eigenaren en de tour operators. Dat heeft in ieder geval tot die veroordeling dan nu geleid van de eigenaren. Wie zijn dat? Die eigenaren, dat zijn drie broers. Zij zijn eigenaar van het eiland en zij hebben andere organisaties weer toestemming gegeven om daar rondleidingen te organiseren. De rechter die zei dat ze heel goed wisten wat het risico was. En dat ze zelf meer onderzoek hadden moeten laten doen om ervan zeker te zijn dat het veilig zou zijn voor mensen om daar naartoe te gaan. En dat ze door dat niet te doen hebben gefaald in hun zorgplicht naar die toeristen toe. Ze waren daarnaast ook nog individueel aangeklaagd voor het schenden van regels rond de veiligheid van hun werknemers. Alleen in die aanklacht is de rechter niet meegegaan. Maar goed, deze zaak die speelt dus al een hele tijd. In totaal werden 13 betrokken partijen vervolgd. En eerder hebben al 3 andere reisorganisaties ook schuld bekend. Zij horen in februari volgend jaar hun straf. Oké, en tot slot nog, Meike, weet je wel welke straf die broers krijgen? Dat wordt ook begin volgend jaar vastgesteld. Okay. Maar het kan oplopen tot een geldboete van ruim 800.000 euro. Dankjewel voor jouw toelichting. NOS-correspondent Meike Weijers. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jordi van der Steen uit Waalwijk. Welkom. Hoi. Hoi. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oh, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Moet je toch nog even 10 seconden wachten? Want ik wil nog even zeggen dat we donderdag onverwacht ruimte hebben. Als u mee wilt doen donderdag om de quiz te spelen, bent u van harte welkom. Stuur even een mail naar nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Via de Radio 1-app reageren kan ook. Dan ben je concurrent van Jordi, die fantastische scoren gaat neerzetten. Zullen we dat afspreken? Ja. Okay, we gaan beginnen. Succes. Het gaat niet goed met de vakbonden. Dit jaar is het aantal vakbondsleden met 4% gedaald. Ja, een daling nog steeds. Wat vindt u daarvan? Ja, meer leden is natuurlijk altijd beter. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Ja, dat is natuurlijk heel slecht nieuws. Of denkt een groep dat het geen invloed heeft op de arbeidsvoorwaarden? Nu zien we dat de daling ongeveer 60.000 is over een periode van 2 jaar. En 8% vindt het lidmaatschap te duur. En daarvoor hebben we periodes meegemaakt dat het wel 100.000 per 2 jaar eraf gingen. Dus de daling is wel iets afgenomen. Ik weet niet of je zelf lid bent, maar het aantal vakbondsleden in ons land is sinds 1963 niet zo laag geweest. Afgelopen maart waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog hoeveel mensen lid van een vakbond? Mag het 142.000. Nee, het is 1,44 of 1,4 miljoen. Dus dat zijn er toch wel iets meer. Het CBS heeft niet leden gevraagd waarom ze geen lid zijn. Wat noemde 54% als belangrijkste reden? De kosten. Nee, dat ze er gewoon überhaupt nooit over nagedacht hebben. En die kosten die waren er ook, maar dat was door minder mensen in ieder geval bij wie dat een rol speelde. Vraag 3 begint weer met een fragment. In de VN-veiligheidsraad is nogmaals opgeroepen tot een staakt het vuren. Bij de spoedbijeenkomst viel de Israëlische afvaardiging op. A reminder that we swore to fight back, to defend ourselves. Never again is now. Ja, vertegenwoordigers van Israël droegen gisteren in de VN-veiligheidsraad welk symbool op hun kleding? Helaas een jodenster. Ja, dragen van jodenster voor demonstratiedoeleinden is omstreden. Op de sterren stond in dit geval de tekst nooit meer. Gisteren bleek ook dat de Tweede Kamer voorlopig niet terugkomt van reces voor een spoeddebat over de situatie in Gaza. Dat debat was aangevraagd door de SP en welke andere partij? PvdA, GroenLinks. Nee, het was D66. Het debat komt er niet, maar er komt wel een schriftelijke vragenronde, zodat partijen wel vragen kunnen stellen aan Rutte en demissionair minister Hanke Bruinslot. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen bij deze vraag. Dus wie is dit? We zaten samen koffie te drinken. Toen kwamen we tot de conclusie, ja, een aantal van die onderwerpen moeten we echt uitdiepen. En dat kan je niet in de traditionele verkiezingsdebatten. Dus noem dit maar nieuwe politiek. Enig idee. Bontebal. Nee. Je zit op zich in die politieke hoek wel goed, maar dat zat ook wel inhoudelijk erin. Frans Timmermans is het, lijsttrekker van GroenLinks en PvdA, die gisteren met dat zelfgeorganiseerde debat in gesprek ging met Pieter Omtzigt. Dat niet uit. De vervolgvraag is een moeilijke of makkelijke vraag. Wat wil je, voor 1 of voor 2 punten? Nou, doe maar een moeilijke dan. Een moeilijke. Bij de NOS op 3 gingen lijsttrekkers Mirjam Bikker en Esther Ouwehand met elkaar in gesprek. Welk woord gebruikte Bikker van de ChristenUnie in dat debat om de situatie in de GGZ te omschrijven? Ja, die is heel specifiek, ja. Ik heb geen flauw idee. Nee, als wij moeilijk zeggen, is die ook echt moeilijk in dit geval. Ja, ik moest wel. Dan is het gewoon een shitzooi. Ja. Dat was het woord. Oh, echt. Shitzooi, ja. Helaas, het levert jou geen 2 punten op. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed, naar wie zijn wij op zoek? 4. Ik heb mijn record verder aangescherpt. 3. Voor een flow heb ik het best ver geschopt. 2. Ik ben het 8e wereldwonder. 1. Ik heb opnieuw de gouden bal gewonnen. Ach, ja, dat is Messi. Ja, dat is Messi inderdaad. Het record verder aangescherpt. Je kan nog mes scherp zeggen. 8e wereldwonder, Argentinië noemt hem een wereldwonder. En bijnaam is Flo, het schoppen. Het voetbal, ja, dan weet je ze allemaal. Is dat zo flauw? Wist je het niet? Jouw factor staat op 2, net als gisteren. Dus ik zou zeggen, probeer die tweede ronde in ieder geval beter te doen dan gisteren. Kijk hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet het bedrijf dat miljoenen aan saldo overhoudt aan verlopen OV-kaarten? Translink. Ja, Nederland telt volgens quote een recordaantal van hoeveel miljardairs? Geen idee. 51. Instagram en welk ander platform krijgen in de EU reclamevrije abonnementen? Meta. Facebook is het, ja. Werkgevers zetten wat steeds vaker in als lokkertje voor personeel? Sportabonnement. Nee, woonruimte zelfs, huizen. Wie gaat dit jaar samen met Leo Blokhuis het programma de Top 2000 de GoGo presenteren? Ik denk helemaal van Sand. Nee, dat doet Diederik Emmingen dit jaar. Vandaag verschijnt het langverwachte onderzoek naar welk voormalig politica? Ariep. Ja, zeker. Welk dier veroorzaakt zoveel overlast dat het op sommige plekken wordt afgeschoten? Bever. Ja, dat klopt. De Engelse IJshockeyfederatie gaat bescherming van welk lichaamsdeel verplichten? Keel. De nek. Ja, de missionair premier Rutte begint vandaag aan zijn reis naar Maleisië en welk ander land? Vietnam. Klopt. En de familie van welke overleden zangeres brengt in november een album uit met nieuw werk van haar? Amy Winehouse. Lisbeth List. Oh, nee. 5 vragen goed. Kom je ook op 10? In ieder geval eensgezind deze week. Zullen we het daarop houden? Dank jullie wel allemaal voor je komst hier naartoe. Sven, met wie ga je praten? Jaap Toop Scheffer. En dan weet jij wel waarom. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.